Dit ging zo niet langer. Ja, 21 is klaar voor nieuwe verkiezingen. Wij gaan nu met een realistisch plan asiel op de rails krijgen. We gaan dit regelen. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor de VVD ook een welkome boodschap is. Want als je het laat vallen met deze partners, zul je na welke verkiezingen dan ook op zoek moeten gaan naar anderen. En aangezien je het hebt laten vallen op migratie, zul je met partijen moeten gaan regeren die samen met jou in ieder geval iets van een strenger asielbeleid willen. En ja, 21 heeft zichzelf al meerdere malen in de etalage gezet. Ik kan me voorstellen dat het voor Rutte ook een aantrekkelijke partner kan zijn. Maar ja, eerst maar eens verkiezingen. Tja. U luistert naar een extra uitzending van de NOS over het kabinet Rutte 4... dat vanavond is gevallen. Ik praat erover met politiek verslaggevers Wilma Borgman en Lars Geerts. Ja, Wilma, met jou te beginnen, even voor de mensen weer die net inschakelen. Het kabinet is gevallen. Waarom? Vanavond lag er nog één optie op tafel, geloof ik. Maar die is dus afgeketst. Ja, en dat was de optie waarbij er een soort noodknop zou komen... Waarop gedrukt kon worden als het aantal asielzoekers te hoog was. Dat blijkt toch een niet begaanbare route geweest te zijn. En je kan je afvragen of dit überhaupt een begaanbare route was om iets te doen aan de gezinshereniging. Want dat was voor de ChristenUnie een brug te ver, een rode lijn. Terwijl de VVD juist wel iets wilde doen aan de aantallen mensen die hier naartoe komen om zich bij hun partner in Nederland te voegen. Die verschillen waren te groot. Ze hebben geprobeerd om eruit te komen, maar het is mislukt. En ik denk dat om 7:15 wij de berichten uit de treffenzaal kregen dat er iets aanstaande was. En kort daarna de eerste berichten dat een kabinetscrisis aan de orde is. Ja, en ze zijn dus allemaal nog binnen. We hebben nog niks gehoord van wat er zich binnen precies heeft afgespeeld. Hoe gaat dat dan verder straks? Wanneer gaan we wat horen, denk jij? Ja, elke kabinetscrisis heeft zijn eigen dynamiek, zou ik bijna willen zeggen. En het feit dat ze nu binnen zitten, dat kan niet anders dan betekenen dat ze daar aan het nadenken zijn per partij over hoe ze naar buiten gaan, met welk verhaal ze naar buiten gaan, hoe ook de volgorde is. Want ja, ze hebben nu wel besloten dat ze niet verder kunnen met z'n vieren. Maar er zijn een heleboel ministers die op hun telefoon moeten hebben zien gebeuren dat het kabinet gevallen was. En die misschien op enig moment daarbij betrokken moeten worden. Want het is besluit van de ministerraad dat het kabinet niet meer functioneel is en dat ze het ontslag moeten aanvragen bij de koning. Daarvoor is een digitale ministerraad geagendeerd. Straks om 9:30, begreep ik, waar al de ministers bij elkaar gaan zitten om formeel hun levenseinde aan te kondigen. Ja, en waarbij ook besloten moet worden wie van hen ook nog demissionair verder gaat. Want we hoorden deze week ook dat op het moment dat het zou vallen, onder meer de bewindspersonen van de ChristenUnie wellicht direct uit het kabinet zouden stappen. De letterlijke tekst was, dan stappen ze in de dienstauto voor hun laatste rit naar huis. Dat is eerder gebeurd. Op het moment dat een partij uit een kabinet stapt, in dit geval weten we niet zeker of de ChristenUnie dat gedaan heeft, of dat er een gezamenlijk besluit is dat het kabinet is gevallen. Maar mocht inderdaad de ChristenUnie hebben besloten om uit het kabinet te stappen, dan is het zeer aannemelijk dat de ministers en de staatssecretaris van de ChristenUnie niet verder willen in dit kabinet. En dat dus Piet Adema, de net aangetreden minister van Landbouw, zou ik bijna zeggen, en Carola Schouten, de vicepremier en staatssecretaris Maarten van Ooyen, die er vanavond bij was in de Treffenzaal, met inderdaad de dienstauto zien voorrijden, instappen en voor de laatste keer naar huis worden gebracht. En dan is hun ministerschap voorbij. Dan zal ook de rest in die Treffenzaal moeten besluiten, wat gaan we dan doen? Gaan andere partijen dat ook doen? Of blijven die wel zitten? Gaan die dan de portefeuille dus die verloren gaan even invullen met ministers van anderen, om ervoor te zorgen dat er tot aan de verkiezingen nog genoeg bewindspersonen in het kabinet zitten om dat allemaal daarna, rond te krijgen. En daarna, want je zegt even nog die plekken invullen. Nou, er wordt hier wel rekening mee gehouden dat het een hele tijd zal duren voordat een nieuw kabinet op het bordes staat. En ja, in de tijd tussen de verkiezingen en de bordesscène van, nou ja, welk kabinet er dan ook je wilde zit, Rutte 5 zeggen. Ik wilde Rutte 5 zeggen. Maar ja, ik dacht, misschien is het wel Van der Plas 1 of Timmermans 1. Je weet het niet. Er zal een hele tijd tussen overheen gaan voordat die inhoudelijke verschillen die er toch linksom of rechtsom zijn weggepoetst kunnen worden. En overeengekomen kunnen worden. En een nieuw kabinet op het bordes staat. En die tijd zal toch iemand op de winkel moeten passen. En zullen toch ministers nog in functie moeten blijven. Ja, en dan is ook nog de vraag die afgelopen week voorlag. Stel nou dat je valt en de ChristenUnie valt eruit. Kun je dan met die andere drie partijen nog bijvoorbeeld proberen om de verkiezingen uit te stellen door zoiets als, wat dan heet, een rompkabinet samen te stellen? Dat is eigenlijk een kabinet die geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, maar dat wel genoeg steun heeft in die Kamer om met die drie partijen nog even verder te regeren, om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de verkiezingen niet al, ik noem maar wat, in oktober hoeven plaats te vinden, maar wellicht pas in maart volgend jaar, als je dat ziet zitten, of nog verder. Eerlijk gezegd denk ik niet dat in de huidige Tweede Kamer er veel gejuich op zal gaan als partijen als, ik noem maar VVD, CDA en D66 besluiten om zo'n rompkabinet, zo'n minderheidskabinet te formeren en dan even door te gaan. Ik denk dat je dan tegen het risico aanloopt dat bij de eerste de beste begroting die wordt ingeleverd, en dat is die in september, een meerderheid van de Kamer zal zeggen, die accepteren wij niet, en als je geen begroting door de Tweede Kamer kunt krijgen, dan ben je alsnog weg. Ja, en de vraag is natuurlijk ook, heeft Kaag er nog zin in? Dat is inderdaad de vraag. Wat gaat D66 doen? We hebben dus blijkbaar gezien dat ze er niet uitkwamen op migratie. Nou, we weten dat D66 wat dat betreft hangt aan de ChristenUnie als het gaat op dat onderwerp. Dat het voor hen heel moeilijk is om iets te accepteren wat de ChristenUnie niet kan accepteren. En dan is ook de vraag, wat doen de bewindspersonen van D66 op het moment dat het zo op de spits is gedreven? Ik ben erg benieuwd wat ze gaan vertellen op het moment dat ze uit die zalen van algemene zaken komen. Ik ben heel erg benieuwd inderdaad ook wat Sigrid Kaag bijvoorbeeld persoonlijk gaat doen. We weten, dat heeft ze duidelijk gemaakt, dat deze baan erg veel van haar vraagt. We hebben onder meer een aflevering van College Tour gezien, waarin haar dochters toch wel heel duidelijk aangaven dat zij in ieder geval liever zouden zien dat hun moeder wat anders zou doen, omdat Sigrid Kaag een van de meest bedreigde en lastiggevallen personen is in de Nederlandse politiek. Dat valt haar zwaar. En dus is een van de vragen die Den Haag al langer bezighoudt, is of Sigrid Kaag inderdaad nog een keer de lijsttrekker van D66 zou zijn. Zelf zegt ze daarover dat ze daar nog geen enkel besluit over heeft genomen en puur en alleen met haar werk bezig was. In haar eigen partij is ze onomstreden. Dus als zij zegt dat ze door wil, is er werkelijk niemand die zal zeggen dat dat gaat niet gebeuren, we kiezen iemand anders. Maar het is wel een van de vragen die nu het kabinet is gevallen boven de markt hangt. Zo is het. Ja, het kabinet dus. Het zat er ruim anderhalf jaar. Jullie vertelden al, de formatie ging heel moeizaam. Laten we nog eens even terugkijken naar hoe dat allemaal ging. Na de verkiezingen van maart 2021 lijkt een gewone formatie te beginnen. Maar een foto van Kajsa Ollongren gooit de boel volkomen overhoop. Wie heeft er gesproken over Pieter Omtzigt? Wie wilde voor dit Kamerlid een functie elders? Niet Mark Rutte, dat beweert hij althans op tv. Maar een gespreksverslag laat anders zien. Rutte zegt dat hij de waarheid spreekt, maar bijna niemand gelooft hem nog. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week, ook namens mij, op dat moment bij de NOS gesproken, u benoemde het zelf al, en bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Wat een blamage. Van A tot Z. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. Rutte haalt alles uit de kast om dat vertrouwen terug te winnen. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Een motie van afkeuring haalt het wel, een motie van wantrouwen haalt het niet, omdat de coalitiepartijen die niet steunen. Maar een paar dagen later hebben ze daar bij de ChristenUnie spijt van. Gert-Jan Segers wil toch van Rutte af. Wat wij hebben besloten is dat wij als ChristenUnie-fractie dat wij geen deel kunnen uitmaken van een eventueel kabinet Rutte 4. Het duurt maanden voor het vertrouwen weer een beetje is hersteld. Johan Remkes komt eraan te pas als gezaghebbend informateur. En na de langste formatie ooit staat in januari 2022 Rutte 4 op het bordes. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 willen het anders doen dan in het verleden. Veel meer dualisme U zult het zien aan het regeerakkoord. Ik denk dat we met z'n allen daar aan de lat staan om die nieuwe bestuurscultuur en politiek Nederlands te laten zien. Mijn invulling van een nieuwe bestuurscultuur, de bestuurscultuur veranderen, gezamenlijk. Een herstelkabinet wordt het genoemd. Er komt veel geld. Voor klimaat, voor stikstofproblemen, voor defensie. En dat al helemaal als een maand na het aantreden Rusland een oorlog begint tegen Oekraïne. Dit is een donkere dag voor Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld. In Nederland zijn de gevolgen heel snel merkbaar. De energieprijzen, de boodschappen, alles wordt duurder. En opnieuw komt er heel veel geld beschikbaar om de gevolgen te verzachten. Bijvoorbeeld door een prijsplafond voor energietarieven. Daar was wel de hulp voor nodig van PvdA en GroenLinks. Ja, dit is een plan waar wij in maart al over zijn begonnen. Dus ik ben heel blij dat zo'n prijsplafond er eindelijk gaat komen. Ondertussen werken de ministers aan het uitvoeren van hun plannen. Minister Schouten loodst na 13 jaar discussie een pensioenwet door de Kamer. Minister Van Gennep komt met plannen voor de arbeidsmarkt. En de gaskraan in Groningen gaat eindelijk dicht. Veel waardering is er voor premier Rutte als hij in december 2022 excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi tapidi disculpa. Tide mi wani taki pardon. Maar er lukt ook heel veel niet. De toeslagenouders wachten nog steeds op compensatie. De spreidingswet is er niet. En de stikstofproblemen leiden tot heel veel commotie. De boeren vernielden ook politieauto's die voor het huis van de minister stonden. En lieten in de buurt een tank met mest leeglopen. En weer moet Johan Remkes komen redden. Dat lukt niet helemaal. En bij de statenverkiezingen van dit voorjaar betalen de coalitiepartijen de rekening. De BBB wordt uit het niets de grootste partij in alle provincies. Ja, wat gebeurt hier, denk ik? Wat gebeurt hier? Wij wisten echt wel dat we gingen winnen, maar dit is zo onbeschrijfelijk. Niemand geeft nog een cent voor de overlevingskansen van Rutte 4 als het CDA de stikstofafspraken ter discussie stelt. Want ook dat andere grote probleem, hoe om te gaan met migratie, drijft al maandenlang een wig tussen de partijen. En uiteindelijk blijkt dat het struikelblok. Na 543 dagen komt er een einde aan Rutte 4. Tja, wat is er dan veel gebeurd inderdaad, Wilma, in die korte tijd? Ik was het bijna allemaal vergeten, behalve dat je denkt inderdaad die toeslagenaffaire. En toen dachten we ook even dat het misschien wel mis kon gaan, want kon klappen. Ja, maar bij de toeslagenaffaire is het natuurlijk ook misgegaan. Daar heeft uiteindelijk, of bedoel je dat niet? Want daar heeft natuurlijk uiteindelijk het kabinet. Groningen was natuurlijk. Groningen was het, ja. Groningen, precies. Toen het voor Rutte ook inderdaad heel benauwd werd, toch? Ja, maar uiteindelijk had hij daar dus nog de steun van. Want wij zaten ons af te vragen, wat doet het CDA hiermee? En de ChristenUnie, vinden die de conclusies uit dat rapport, die natuurlijk snoeihard waren, voldoende om de stekker uit het kabinet te trekken? Maar de conclusie moet toch zijn dat zij dat toen niet vonden. En ja, en dat dit probleem te groot is gebleken om opgelost te worden. Ja. Ik krijg een reactie binnen trouwens nu van Lilian Marijnissen. Goed nieuws voor Nederland, stuurt zij op Twitter. Eindelijk stapt Rutte op. Ja, die waren daar bij de SP al een hele tijd mee bezig. Al denk ik trouwens dat ze iets te voorbarig zijn met het feit dat Rutte opstapt. Dat is nog niet het geval. Het kabinet is gevallen. Mark Rutte ook werkelijk doorgaat als VVD-leider, dat moeten we nog horen. Ze schrijft in ieder geval wel, er zijn meer problemen gecreëerd dan opgelost. Zondag 17 september, zij hebben het draaiboek al klaarstaan, trappen wij de campagne af in Den Haag en we zijn er klaar voor. Dus de SP heeft de draaiboeken ook al rond. Zij stonden al een tijdje te wachten op verkiezingen en zijn dus ook opgelucht en blij dat dit kabinet gevallen is. Nou, dan zijn ze op tijd met de start van hun campagne, want dan moeten ze toch de campagne spirit nog even een paar maanden in vorm te houden. Ja. Hoe gaat dat zich afspelen? Ja, normaal heb je een vastgestelde tijd tussen de val van het kabinet en het ontbinden van het parlement, zoals dat dan heet, en het uitschrijven van verkiezingen. Dat is 90 dagen, maar je kan je voorstellen in dit geval dat eind oktober wel een beetje vroeg is. Want twee maanden zomervakantie. Als iedereen in september terugkomt, heb je nog maar een paar weken om die verkiezingen voor te bereiden. Dat is misschien te kort. Ja, het is natuurlijk heel bizar. Half november is nu het idee. Mm-hmm. Dat heeft te maken met het feit dat de zomervakantie en de herfstvakantie ertussen zitten. En dat iedereen toch wel behoorlijk de tijd nodig heeft om dingen voor te bereiden. Er moeten kieslijsten gemaakt worden. Er moeten ondersteuningsverklaringen worden gevonden. Nou, de hele technische riedel die nodig is om goede verkiezingen te kunnen organiseren. Half november is in ieder geval op zijn vroegst. En dat zou je natuurlijk nog wat verder naar achter kunnen schuiven. En daar gaat de Tweede Kamer over. En dat hopen we dus volgende week te horen, op het moment dat er ongetwijfeld een debat zal zijn over deze val. Het is heel bizar eigenlijk dat het inderdaad straks, zo noem ik hem even weer, in de campagne stand moeten, althans de politici. Terwijl ook Rutte onlangs nog zei, er is een oorlog in Europa, dit is niet de tijd voor nieuwe verkiezingen. Dus het is allemaal zo snel gegaan. Ja, hij voegde daar nog wel een zinnetje aan toe. En dat was op dat congres natuurlijk, waar het over migratie ging. En toen zei hij inderdaad, in deze tijden van oorlog in Europa is het onverantwoordelijk om een kabinet te laten vallen. Hij zei er wel bij, je blijft niet ten koste van alles overeind als kabinet. En laten we wel wezen, er is in de Tweede Kamer een grote meerderheid om te doen wat dit kabinet doet richting Oekraïne. Namelijk de steun ook in materiële zin uitspreken. En dat het kabinet gevallen is, hoeft daar niet zoveel aan te veranderen. Want die steun is er toch wel. Ja, we gaan even kijken naar op dit moment. We hebben geloof ik contact met de VNG. Om te kijken. Oké. We gaan eventjes naar Bartoume, de asieladvocaat. Want het kabinet is natuurlijk gevallen over asielbeleid, over migratie. Er was natuurlijk een heikel punt over over gezinshereniging. Uiteindelijk is die beslissing dan tenminste niet doorgegaan. Hè, dat er dus een vertraging in zou komen om mensen te laten herenigen met hun gezin in Nederland. Bartoume, asieladvocaat, ik zei het al even. Wat zal deze beslissing van het kabinet betekenen voor het huidige asielbeleid? Nou, ik denk dat het ervoor zal zorgen dat het huidige asielbeleid dat gewoon uitgevoerd verder kan worden. Naar mijn mening waren de plannen die nu hebben geleid tot verval, die hadden geleid tot een extra druk op de IND. En misschien is het wel goed dat in dat kader dit gebeurt, dat de IND zijn werk kan gaan doen. Waarom had het veel meer? Waarom was het veel moeilijker geweest voor de IND? Had het veel meer werk opgeleverd? Nou ja, er waren plannen om met twee staats te gaan werken. Eentje voor oorlogsvluchtelingen, eentje voor de echte vluchtelingen, zoals die dan worden genoemd. Met allerlei verschillende rechten en plichten daaraan vast. En dan is het niet ondenkbaar dat iemand die als oorlogsvluchteling een status krijgt en geen recht heeft op gezinshereniging, toch gaat doorprocederen om die andere status te krijgen, om wel aanspraak te maken op gezinshereniging. Daarnaast is het zo dat gesproken werd over een kwotum. Nou, de vraag was in hoeverre dat juridisch haalbaar was. En dat zou denk ik ook hebben geleid tot extra procedures. Dit was eigenlijk in de praktijk ook niet uitvoerbaar, zei u. Zegt u. Dit was in de praktijk niet uitvoerbaar. Je kunt geen kwotum opleggen op het moment dat hier minderjarige kinderen zijn. Die hebben gewoon het recht om hun ouders naar Nederland te halen. Waar zou dit toe gaan leiden? Ja, misschien meer kinderen op bootjes of die via illegale wijze alsnog proberen naar Nederland te komen. Dus deze voorgestelde optie waar ze dus vanavond over hadden, waar het kabinet misschien mee gered had kunnen worden, was eigenlijk misschien ook meer voor de bühne, want u zegt het was helemaal niet dus uitvoerbaar. Dit was een onuitvoerbaar plan. Is er trouwens met u daar ook over gesproken van tevoren of niet? Of dit soort dingen kunnen? Of althans met uw vakgenoten ook? Nou ja, wij vangen wel eens wat dingen op. En worden van links en rechts wel benaderd van wat vinden jullie hiervan? En dan leken wij uit wat wij ervan vinden. Dat hebben we destijds ook gedaan toen die maatregel er was om die vertraging erin te brengen voor de aanvraag voor de gezinshereniging. Ja, daar hebben we ons ook duidelijk over uitgelaten toen. Ja. Maar goed, het nu maar afwachten wat het dan wordt. Want het zal waarschijnlijk misschien niet gunstiger op worden, denk ik. Kan ik me voorstellen, vanuit uw optiek. Ik weet het niet. De vraag is met name hoe lang gaat het duren? Als we nu een kabinet hebben dat gevallen is. Ik denk dat deze maatregelen door een demissionair kabinet niet kunnen worden doorgevoerd. Omdat het toch een behoorlijke aanpassing van wetgeving gaat. Dus als deze plannen al uitgevoerd zouden moeten worden, dan zal dat nu met een enorme vertraging gaan duren. Goed. Dank u wel voor uw eerste reactie, Bart Toemen, asieladvocaat. We gaan even naar Den Haag, naar de deur die nog steeds dicht... Oh, die is inmiddels al open, geloof ik. Of niet? Oh, niet helemaal. Bo Heimissen, die staat bij de deur van de Algemene Zaken. Bo, wat zie je op dit moment? Ik zie wel heel veel pers natuurlijk. Maar verder ook nog wat beweging? Nou, Katrien, je zit in te kijken naar een deur die open staat, maar die niet helemaal open is. En ik leg het uit, want het is inderdaad een dikke, bruine deur, een oude deur. Die staat open, maar daarachter zit nog een deur, die is van glas. En die is nog steeds dicht en daar gebeurt nog steeds niets. Maar daarachter gebeurt inmiddels een hele hoop. Want er zijn hier ontzettend veel mensen naartoe gekomen. Het is natuurlijk mooi weer, ondergaande zon. Ja, tientallen, misschien zijn het al 100 mensen die zich hier hebben verzameld. Waarom staat u hier? Ik was toevallig in de buurt met een personeelsuitje. Ik ben sowieso politiek geïnteresseerd, dus daarom kwam ik hier naartoe. Was u verrast? Nee. Ik was eigenlijk verrast dat ik vanochtend wakker werd en dat op Teletext en de West nog steeds stond dat ze vandaag verder gingen praten. Ik had eigenlijk verwacht dat gisteravond ging gebeuren, maar op een gegeven moment ben ik naar bed gegaan en ben ik gaan slapen. Ik had eigenlijk verwacht dus dat het vannacht zou gaan gebeuren, maar dus niet. Maar het was onvermijdelijk, denk ik. Ja, waarom? Nou kijk, je zit hier met een heel groot probleem. Je weet sowieso dat het niet helemaal lekker loopt in het kabinet. Met alle problemen die ze afgelopen jaar hebben gehad. D66, ChristenUnie, die vaak hele andere politieke lijn hebben dan wat CDA en de VVD wil. En zeker bij iets als migratie, waar de ChristenUnie heel erg principieel over is. Was het onvermijdelijk dat eigenlijk hier een keer de potten zouden breken, zeg maar. Politiek geïnteresseerden zijn hier naartoe gekomen en wachten net als wij tot ze eindelijk naar buiten komen. Ja, dan wachten we inderdaad met jou daarop. Inderdaad. En we gaan nu even kijken weer naar het land, naar de VEG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sharon Dijksma is daar voorzitter van. Goedenavond, mevrouw Dijksma. Goedenavond. Ja, op de eerste plaats, hoe komt dit binnen bij gemeenten? Nou, u heeft het nieuws ook net gehoord. Wat is uw eerste reactie? Nou, ik vind het een onbezonnen daad. Ik denk dat het voor de gemeente een heel groot probleem oplevert. En niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor heel veel inwoners in het land. Omdat er natuurlijk grote uitdagingen zijn waar we voor staan. Of het nu om het punt van de betaalbare woningen gaat, of de energietransitie, bestaanszekerheid. Ja, dat is natuurlijk toch gewoon een heel groot issue. Al die dossiers inderdaad, het komt dan min of meer tot stilstand. Maar wat betekent het ook voor die spreidingswet? Want dat is natuurlijk ook, dat heeft natuurlijk van alles met die kwestie te maken, waardoor het kabinet nu ook gevallen is inderdaad. En dat was al een eind op weg, maar dat kan ook niet doorgaan. Wat betekent dat? Nou ja, u heeft helemaal gelijk. Niemand van ons weet wat dit nu betekent. En dat is precies het probleem. Want dit land heeft heel veel uitdagingen. Er komen natuurlijk elke dag nog mensen binnen. En die moeten allemaal opgevangen worden. En niemand van ons weet hoe we dat nu gaan doen. En op het moment dat het kabinet, de Rijksoverheid, geen gesprekspartner meer is, ja, dan wordt het wel lastig om uiteindelijk ook zaken te doen. En dat waren we wel van plan. Wat vindt u überhaupt dat het op dit dossier gevallen is? Hè? Dus ChristenUnie niet echt een streep heeft getrokken in verband met die gezinshereniging die bemoeilijkt zou worden. Begrijpt u het, dat het kabinet hierover is gevallen en ook de streep die ChristenUnie heeft gezet? Nou, voor ons gaat het niet zozeer om een politiek oordeel over wie wat in de coalitie vindt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat voor alle gemeenten geldt dat wij gewoon daadkracht nodig hebben. En een regering die ook handelt. En dat is nu precies wat ons ontvalt. We hebben eigenlijk geen mogelijkheden meer om zaken te doen met de Rijksoverheid die we hard nodig hebben om onze dagelijkse problemen te helpen oplossen. En dat precies is een hele grote zorg voor ons allemaal. Ja. Je kunt ook zeggen, dat is natuurlijk inherent aan een kabinetscrisis. Hè? Op een gegeven moment is er een demissionair kabinet, of in ieder geval staat het even stil. Maar kunt u iets schetsen van wat het in de praktijk dan op dit moment betekent? Nou, in de praktijk betekent dat op dit moment bijvoorbeeld dat wij in gesprek waren met het kabinet over een heel groot financieel tekort dat we vanaf 2026 tegemoet gaan. Waar wij ongelooflijk veel zorgen over hebben, waar gemeenten in bijvoorbeeld Utrecht alleen al meer dan 75 miljoen tekort op hun begroting zien vanaf dat jaar. Dat moet opgelost worden en eigenlijk stokt dat gesprek. Dus het probleem van wat er nu gaande is dat normaal na een val van een kabinet eigenlijk alle partijen gewoon ermee ophouden om nog verder te spreken, zich in zichzelf keren. nadenken over wat ze nu willen. Maar daarmee stokt als het ware het beleid en stokt ook gewoon het gesprek. En dat is eigenlijk precies datgene wat we ons het minst kunnen veroorloven. En daar maak ik me grote zorgen over. Dus ik roep zowel de Kamer, maar ook het kabinet op. Ook al zijn jullie nu demissionair, zorg ervoor dat je met ons ook wel gewoon stappen kan zetten. Ja. Hoe ziet u het verder? Bent u er ook teleurgesteld over? Heeft u er een gevoel bij van wat er nu is gebeurd vanavond? Ik bedoel, ik kan zeggen zelf het Haagse ook heel goed natuurlijk en wat zich daar heeft afgespeeld. Zeker. Nou ja, ik vind het, wat ik al zei, een onbezonnen daad. Want er staat zoveel op het spel. En het land heeft eigenlijk vooral nu een regering nodig die vooruitstapt. Die moeilijke keuzes durft te maken, die ons compromissen voorlegt waar we misschien niet allemaal gelukkig van worden, maar waarvan we één ding zeker weten, namelijk dat we vooruit gaan. En dat precies, dat heeft men niet eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen. En dat is wel een grote teleurstelling. Niet zozeer alleen maar voor de gemeente, maar vooral ook voor alle mensen in het land. Want dit betekent, als we het nu op de ouderwetse toer gaan doen, maandenlang stilstand en achteruitgang. En juist dat is het allerslechtste wat ons kan overkomen. Ja, goed, dank u wel voor uw eerste reactie, Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Aan de telefoon hebben we op dit moment ook Geert Wilders van de PVV. Meneer Wilders, goedenavond. Een hele goede avond. Wat is uw reactie op de val van het kabinet? Nou ja, ik ben er op zich wel blij mee. Ik was, zoals u weet, als leider van de grootste oppositiepartij geen groot fan van deze coalitie, maar het is ook een belangrijk punt waarop het verkeerd is gegaan. Ik denk dat vriend en vijand, we verschillen misschien over de oplossingen, maar iedereen is er wel mee eens dat het asielprobleem in Nederland een gigantisch probleem geworden is. En de heer Rutte heeft nu aanleiding gezien om daarop het kabinet te laten vallen. Ik denk dat hij dat ook eerder had kunnen weten. Als je met de ChristenUnie en D66 een hard asielbeleid wil voeren, dan kan een kind nog uitrekenen dat dat niet gaat lukken. Dus ik denk dat de campagne daar voor een groot gedeelte over zal gaan. En mijn partij, de PVV, wij zijn klaar voor de verkiezingen. En ik ben ook bereid om alle partijen die dat willen te zorgen dat we dat asielprobleem eindelijk aanpassen. En als het Rutte niet alleen te doen is om nu even snel op korte termijn te scoren, dan daag ik hem uit om die handschoen op te nemen. En na die verkiezingen dat probleem, het grote probleem van asiel aan te pakken. Ja, want als u zegt asielprobleem, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, de instroom is groot. Maar die is niet groter dit jaar als vorig jaar? Nee, maar de afgelopen 10 jaar is die gigantisch. Ik ben de afgelopen maanden. Maar we hebben het nu over de realiteit van nu, meneer Wilders. In heel veel AZC's in Nederland en dorpen waar ze slaan, ben ik geweest. En ik heb gezien dat voor een enorme aantal en ook voor overlast zorgt. En als u de aantallen van de afgelopen jaren onder verantwoordelijke van de heer Rutte bij elkaar optelt, dan is dat voor een dicht bevolkt land als Nederland zijn dat enorme aantallen. En het ene jaar is het wat meer dan het andere jaar. We zaten vorig jaar, zoals u weet, alweer bijna op het niveau van 2015. Het niveau van Angela Merkel weer schaf van was. Dit jaar is het tot nu toe wat minder, maar de zomer moet nog beginnen. Dus die aantallen die worden alleen maar groter. En wil je dat aanpakken, dat is mijn punt, dan kan dat niet met partijen als de ChristenUnie en D66. Dat is nu al gebleken. En als het Rutte geen politiek spel is, maar echt om de inhoud is te doen, dan zal die ook moeten leveren. En nog even kort, ik begrijp dat u een debat heeft aangevraagd voor maandag, volgende week in ieder geval. Ja, ik wil heel graag, en daar lijkt ook wel steun voor te zijn, een debat naar aanleiding van de val van het kabinet. Wat gaat er nu gebeuren? Wanneer hebben we verkiezingen? Kan ons precies worden uitgelegd waarom het fout is gegaan en wat nu de bedoeling is van de partijen. Dat moet er snel komen. Ik denk dat iedereen dat ook wel wil. Dus ik heb gevraagd maandag, uiterlijk dinsdag. Dan kunnen we daar de degens over kruisen. Dank u wel voor uw eerste reactie. Geert Wilders van de PVV. Gaan we weer terug naar Lars Geerts en Wilma Borgman. We hoorden net ook een debat aangevraagd. Of Wilma ga ik nu weer spreken, sorry. Wilma, net een debat aangevraagd door de heer Wilders. Is dat gang van zaken dat inderdaad na een val van het kabinet de Kamer in debat gaat? Terwijl ze al op reces zijn, toch ook, of niet? Ja, ze zijn per vandaag met reces. Ja. Dat klopt. Gisteravond was de laatste vergadering en die heeft tot heel lang geduurd, begrijp ik. Maar dat is inderdaad gebruikelijk. Als een kabinet is gevallen, dan wordt het parlement ontbonden. Dat is de staatsrechtelijke consequentie van het feit dat het kabinet niet meer in bedrijf is, om het maar even zo te zeggen. En dan moet de Kamer daarover debatteren met de demissionaire premier, die dan de Kamer uitleg zal geven over wat er gebeurd is. Ja. Heb jij nog meer reacties inmiddels? Ik heb een reactie van Atje Kuiken, van de leider van de PvdA dus, die het eigenlijk met Wilders eens is dat Mark Rutte uitgeregeerd is. Zij zegt, Mark Rutte heeft zijn laatste kabinet doelbewust opgeblazen, dat de VVD moedwillig een crisis heeft geforceerd. En als je er zo'n bende van maakt, zegt Atje Kuiken, dan is het beter dat je weggaat. Zij heeft eigenlijk gelijk al een soort recensie gemaakt van 2,5 jaar Rutte 4. Oh. Niks anders gezien dan ruzie, zegt Kuiken. De boodschappen worden duurder. We hebben steeds meer moeite om rond te komen. Is er nog wel vooruitgang? Dan kijken we naar Den Haag en dan zien we een onverantwoordelijke premier die nu alleen bezig is met lijfsbehoud boven landsbelang. De tijd van Mark Rutte is voorbij, maar ook de tijd van de VVD is voorbij. En ze willen snelle verkiezingen. Ja, je ziet wel dat ze het meteen heel persoonlijk op de premier maken. Dat het niet zozeer gaat over de vier partijen, maar dat het Mark Rutte niet gelukt is om iets voor elkaar te krijgen. Dat zullen we de komende tijd nog wel meer zien. Dat ze in ieder geval dit verwijt direct aan dat van de persoon Mark Rutte hangen en niet zozeer aan de vier partijen. Mm-hmm. Ik hoor nog wel trouwens dat, die hebben we nog niet gehoord, maar dat in ieder geval vanavond Rutte ons nog te woord zal staan na die extra ministerraad die om 9:30 begint. Oké, dankjewel Wilma Borgman. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet Rutte 4 is gevallen. Het lukte niet om het eens te worden over maatregelen die de asielinstroom moeten beperken. De top van het kabinet was vanavond voor de derde avond op rij bij elkaar om over de asielmaatregelen te spreken. Deze week voerde premier Rutte de druk flink op. De VVD zou gezinshereniging bij oorlogsvluchtelingen willen beperken. Dat was een eis waar de ChristenUnie niet in mee kon gaan, liet de partij gisteren al weten. Vandaag lag een laatste compromisvoorstel op tafel van staatssecretaris van den Burg van Asiel. Maar dat was niet genoeg om eruit te komen. De ChristenUnie zou het initiatief hebben genomen voor de val, meldt het ANP. Rutte 4 trad aan in januari 2022, 1 jaar en 178 dagen geleden. Straks om 9:30 is er een ministerraad om de rest van de ministers bij te praten. Ministers komen naar Den Haag of ze vergaderen digitaal mee. En intussen wordt het steeds drukker op het Binnenhof. Er is veel publiek op de been. Verschillende Kamerleden reageren op Twitter of bij andere media op de val van het kabinet. Geert Wilders van de PVV spreekt van goed nieuws voor Nederland. Hij hoopt op snel nieuwe verkiezingen. Wiebren van Haga van BVNL vindt dat het tijd is voor een frisse wind. BBB-leider Van der Plas twittert alleen een foto waarop ze vergenoegd kijkt. Volgens Jesse Klaver van GroenLinks heeft eigen belang hoogtij gevierd. Er zijn alleen maar verliezers. Er moeten volgens Klaver snel verkiezingen komen. Lilian Marijnissen van de SP zegt dat er meer problemen zijn gecreëerd dan opgelost. Ook zij hoopt op snel nieuwe verkiezingen. Atje Kuiken van de PvdA zegt dat Rutte duidelijk was uitgeregeerd. Er was niks anders dan ruzie. Goed dat het kabinet is gevallen. De VVD heeft het landsbelang ondergeschikt gemaakt aan eigenbelang, zegt Kuiken. De voorzitter van de FNV, Elsinga, is niet rouwig om de val van het kabinet. Rutte 4 was vooral een kabinet dat er maar niet in slaagde structureel iets te doen aan de uitzichtloze en onzekere situaties bij veel mensen thuis. En volgens Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de val van het kabinet, in één woord samen te vatten, onbezonnen. Dan krijgt u het weer nog. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen volop zon en op veel plaatsen 30 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan de B-verkeersinformatie is dan een file door wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen is de vertraging bijna een uur. NPO Radio 1. Extra. NOS. U luistert inderdaad naar een extra uitzending van de NOS over de val van het kabinet Rutte 4. Dat was ongeveer een uurtje geleden. Toen hoorden we dat ze er niet uit waren gekomen. Vanavond vanaf 5 uur hebben ze bij elkaar nog gezeten op het ministerie van Algemene Zaken. Maar we hebben nog helemaal geen reacties van de ministers zelf en van de mensen die daar binnen hebben gezeten. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, het is dus een uurtje geleden gevallen. Mm-hmm. Komen inderdaad inmiddels wat reacties binnen. Hebben jullie nog meer? Nou ja, wij horen inmiddels ook wat meer van wat er zich binnen heeft afgespeeld. We kunnen denk ik nu wel zeggen dat het er steeds meer naar uitziet dat het een gezamenlijk besluit is geweest om niet verder te gaan als kabinet. Niet zozeer dat de ChristenUnie er bijvoorbeeld uitgestapt is, want wij horen nu dat inderdaad wat ervoor lag, het laatste compromisvoorstel, de laatste variant voor de ChristenUnie, moeilijk te dragen was. Maar dat gold eigenlijk ook voor D66. En vanuit die hoek horen we dan weer dat het vertrouwen te veel was geschaad door het roekeloos gedrag van Rutte in de laatste dagen. Dat betekent natuurlijk ook dat de schuldvraag weer direct bij de VVD wordt neergelegd, moeten we daarbij zeggen, wat in het voordeel is van D66. Maar daar zeggen ze dat het laatste voorstel wat op tafel lag er voor de een te veel en voor de ander te weinig was. En dat dat dus heeft geleid tot de conclusie dat het kabinet met deze vier partijen niet verder kan. Nee, een compromis zat er niet meer in, maar er was echt nog maar één optie, lag er ook op tafel. Het zijn niet andere dingen gebeurd, denken jullie, wat we nog niet kunnen weten misschien. Ja, ik weet echt niet of je nog kunt zeggen dat dit een soort laatste strohalm was. Misschien wel, maar de verschillen tussen de ChristenUnie en de VVD waren zo groot. Die stonden gewoon echt haaks op elkaar. De manier waarop zij naar gezinshereniging keken, die stond echt haaks op elkaar. De ChristenUnie zei vanaf het begin, wij willen gewoon niet dat oorlogsslachtoffers hun kinderen niet over mogen laten komen. En bij de VVD zeggen ze, wij vinden gewoon echt dat in de samenleving in Nederland de aantal asielzoekers te hoog zijn en dat we dat niet kunnen dragen. En er was gewoon geen andere methode, volgens de VVD, om die instroom naar beneden te krijgen. Ja, en als de ChristenUnie daar niet over wil praten en de VVD wil niet praten over een andere manier, dan ben je snel uitgepraat. Ja. Het is eigenlijk nog een wonder dat ze zo lang bij elkaar hebben precies gezeten. Want die stopknop, was het eigenlijk ook niet een gedrocht? Ik bedoel, ja, die stopknop, daar vonden ze op het ministerie van Justitie ook juridisch wel van alles van. Want stel je voor dat je dan een maximum zet op 20.000 of zo, en wat doe je dan als de 20.000 de eerste kind van iemand uit Syrië Nederland binnenkomt? Ga je dan daar dan tegen zeggen dat die niet mag komen? Precies. Nog afgezien van het feit dat het voor de ChristenUnie dan zou betekenen dat op het moment dat er door een oorlog in het buitenland meer mensen naar Nederland komen en dus ook meer mensen opgevangen zouden moeten worden, je dan precies op dat moment tot de conclusie zou komen dat het er te veel zijn en dus een stop in zou moeten stellen. En op het moment dat het ergens vredig is, dat er dus minder reden is om naar Nederland te komen voor vluchtelingen, dat je dan zou zeggen, kom maar ruimhartig hier. Ja, dat is voor de ChristenUnie natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat ze proberen te bereiken. En het suggereert dat je dat allemaal zo in de hand kan houden, kan regelen, maar dat blijkt dus in de praktijk. Tenminste, daar werd voor gewaarschuwd al inderdaad, dat het moeilijk zou worden. Dank voor nu even, Lars Geerts en Wilma Borgman. Kom zo bij jullie terug, uiteraard. Aan de telefoon op dit moment fractievoorzitter van de SP, Lilian Marijnissen. Goedenavond, mevrouw Marijnissen. Goedenavond. Ja, ik zei het al, het is ruim een uur geleden gebeurd. Hoe heeft u naar de gebeurtenissen zitten kijken vanavond? Had u er nog vertrouwen in? Nou ja, vertrouwen, ik vind het wel goed nieuws dat er hopelijk snel verkiezingen komen voor Nederland. Ja. Absoluut. Waarom is dat goed nieuws dat er snel verkiezingen komen voor Nederland? Nou, omdat volgens mij zo'n beetje iedereen behalve het kabinet Rutte zelf wel inzag dat ze gewoon klaar zijn. Kijk, de SP heeft ook bij het begin van dit kabinet al gezegd, wij geloven niet dat dezelfde mensen met dezelfde ideeën en dezelfde partijen als Rutte 3 die verantwoordelijk zijn voor zoveel problemen, het toeslagenschandaal, de woningnood, de grote crisis in de zorg, noem het allemaal maar op, dat die dat gaan oplossen. En dat is ook gebleken. Ik geloof dat er afgelopen tijd meer problemen bij zijn gekomen dan dat er zijn opgelost. Dus ik denk dat nieuwe verkiezingen zeer welkom zijn. Maar heel veel dingen komen nu ook tot stilstand natuurlijk. Dat kan toch in geen geval goed zijn? Nou, ik zie het eigenlijk precies andersom. Er stond een hele hoop stil. Ik bedoel, de boeren wachten nog steeds op duidelijkheid. Hoe lang gaat het daar al over? De woningnood, ja, hoeveel actieplannen hebben we al gehad van het kabinet? Nou, een betaalbaar huis is nog steeds niet te vinden. De crisis in de zorg. Je zou denken, we gaan investeren. We hebben geleerd van de coronacrisis. Nee hoor, dit kabinet heeft keiharde bezuinigingen op de zorg aangekondigd. Dus ik denk dat Nederland dit kabinet kan missen als kiespijn. Maar goed, dan kan u dat wel prima vinden dat het inderdaad ophoudt en dat er nieuwe verkiezingen komen. Maar dat is natuurlijk niet de garantie dat het gaat veranderen. En in uw optiek dan misschien ook verbeteren. Nou ja, kijk, het is nu aan de kiezer. En die heeft het voor het zeggen. En ik heb er vertrouwen in. En dat merk je ook gewoon op straat. Wij zijn als partij veel op straat. Ja, dat veel mensen het vertrouwen in Rutte al lang verloren waren. En ja, denkt u dat veel kiezers toe zijn aan nieuwe verkiezingen? Nu ook in dit, op dit moment? Ja, wat mij betreft had het wel eerder gemogen. Wat ons betreft had dit hele kabinet überhaupt niet hoeven te zitten. Maar ja, ze hebben het toch nog een tijdje samen volgehouden. Maar helaas weinig problemen voor de samenleving opgelost. Dus wat ons betreft kunnen die verkiezingen wel komen, ja. Oké, dank u wel. Lilian Marijnissen van de SP voor uw eerste reactie. Ik ga door naar Atje Kuiken van de PvdA. Heb ik u aan de lijn, mevrouw Kuiken? Goedenavond. Goedenavond, ja, zeker. Ja, wat is uw eerste reactie op het beval van het kabinet? Nou ja, het is natuurlijk te triest voor woorden. Maar goed, Mark Rutte is uitgeregeerd. Maar het feit dat hij weer kiest voor eigen belang boven het landsbelang is natuurlijk het meest cynische wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Wat bedoelt u daarmee? Nou, gewoon 2,5 jaar is het kabinet alleen maar aan het ruzie geweest. Dingen vooruit aan het schuiven, niks aan het regelen. Ze zijn eigenlijk nauwelijks een half jaar aan het regeren en op deze manier een crisis verzinnen. En een land weer in de verkiezingen storten. Het is onacceptabel. Maar ik ben er ook blij om, want wij zijn meer dan klaar met dit kabinet. Dat geldt ook voor het land. We zijn klaar voor verkiezingen en Nederland verdient een sociale en groene koers. En als Partij van de Arbeid gaan wij zorgen dat we dat ook op een goede manier gaan doen en weer wat gaan betekenen voor de mensen. U zegt een crisis verzinnen? Ja. Ze zijn al een jaar lang aan het onderhandelen. Vorig jaar lagen de mensen op straat te slapen. Dan had hij nog niet eens de moeite om naar Ter Apel te gaan. Nu zitten we een jaar verder en al wordt er opeens allerlei eisen op tafel gezet en is het zogenaamd een crisis. Dit had opgelost kunnen worden. Dit is moedwillig. Cynisch alleen omdat deze Mark Rutte kiest voor zijn belang boven het algemeen belang. U neemt het alleen de VVD of Mark Rutte dan speciaal kwalijk? Dat dit, Okay. Zeker. Hij was de premier van Nederland. Hij had iets kunnen doen voor de Nederlanders. Heeft hij niet gedaan. Crisis na crisis veroorzaakt en nu een verzonnen crisis misbruiken alleen maar uit zijn eigen belang. Je zou kunnen zeggen, het kabinet kon ook misschien niet verder. Dus in hoeverre hadden ze nog wat klaar kunnen maken? Nou, dat blijkt van niet. Dus daarom is het goed dat er nu verkiezingen komen en zo snel mogelijk. Partij van Arbeid en GroenLinks zijn er klaar voor. We willen een ander land. We willen dat Nederlanders weer perspectief krijgen als het gaat over gewoon hun boodschappen kunnen betalen. Een huis kunnen vinden. Een energierekening die betaalbaar is. Kortom, genoeg te doen. Wij hebben er zin in. Wij zijn klaar voor de verkiezingen. Maar de wijze waarop dit gegaan is echt te bizar. En u bent ook al klaar voor inderdaad om samen met GroenLinks op één lijst te gaan staan? En om... Wij gaan hoe exact we de verkiezingen gaan, dat gaan we nu heel snel bepalen. Maar we gaan nu heel snel het ledenreferendum doen. Maar dat we de krachten blijven bundelen, dat lijkt me helder. Samen de verkiezingen en samen de grootste worden. Tijd voor een ander Nederland, wij zijn er klaar voor. Nou, u staat al helemaal in de campagnestand, hoor ik. Ja, we hebben ook al een aantal campagneoverleggen gehad. Het dreigt natuurlijk al een paar dagen. En wij zeiden, als het dan valt, dan is het ook goed dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen en wij zijn er klaar voor. Dank u wel voor uw eerste reactie. Atje Kuiken van de PvdA. Ja, politiek verslaggevers Lars Geerts en Wilma Borgman. Lars, hoe luisteren jullie naar deze de eerste reacties uit de politiek? De oppositie met name? Eerlijk gezegd vind ik Atje Kuiken nogal stellig door te zeggen dat ze er klaar voor zijn. Ongetwijfeld zullen ze er mentaal helemaal op zijn ingesteld. Maar dat betekent nog niet dat alles al gereed is voor een gezamenlijke lijst. GroenLinks, PvdA en met één lijsttrekker de volgende verkiezingen in. Want allereerst moeten daar allebei de partijen nog over besluiten. Nou, we weten dat op het moment dat er verkiezingen in zicht zouden zijn, dat er dan een ledenraad van beide partijen georganiseerd gaat worden en dat de leden dan vervolgens moeten besluiten of ze inderdaad gezamenlijk de volgende verkiezingen ingaan. Nou, er lijkt niet heel veel twijfel over te zijn dat dat ook werkelijk gaat gebeuren, want er is brede steun zowel binnen de PvdA als GroenLinks voor een verdergaande samenwerking. Niet per se een fusie dan meteen, maar in ieder geval een verdergaande samenwerking. Maar de vraag is die zich dan wel opdringt, wie gaat die gezamenlijke lijst dan leiden? Is dat een van de twee huidige leiders, Jesse Klaver van GroenLinks of Atje Kuiken van de PvdA? Of komt er wellicht iemand anders? Daar doet zich wellicht een complicerende factor voor, want al maanden gaan er geruchten dat de gedroomde lijsttrekker voor die gecombineerde lijst Frans Timmermans zou zijn, de eurocommissaris, de vicepresident van de Europese Commissie. Maar omdat deze verkiezingen zich al heel snel zullen aandienen, waarschijnlijk in het najaar, en de termijn van Timmermans toch nog echt duurt tot volgende volgend jaar. En omdat Timmermans een vrij grote stuk wetgeving nog door de Europese Unie probeert te krijgen, de Natuurherstelwet, kan hij daar moeilijk gemist worden. En dus is de gedachte nu dat Timmermans niet beschikbaar zal zijn als lijsttrekker van die gezamenlijke lijst. Dus een van de vragen die in de komende maanden opgelost moet worden is inderdaad, hoe gaan GroenLinks en de PvdA deze snelle verkiezingen in? Ja, precies. Dus eigenlijk zijn ze nog helemaal niet klaar voor verkiezingen. Nee, precies. Misschien is wens de vader van de gedachte inderdaad. Maar er moet dus nog heel veel gebeuren. Ja, er moet heel veel gebeuren. De partijraden van beide partijen die hebben wel een soort principeafspraak of een principeuitspraak gedaan dat die samenwerking er moet komen. Maar er moet nog heel veel geregeld worden in de praktijk om dat ook echt voor elkaar te krijgen. En zijn de andere partijen er klaar voor? Ik hoorde net inderdaad, we hoorden ook Lilian Marijnis van de SP. Ja, de Lilian Marijnissen van de SP zal altijd uitstralen dat ze klaar zijn voor de campagne. De hele SP is eigenlijk bezig met een permanente campagne of een actie om hun punten onder de aandacht te brengen. Maar ik denk dat het voor haar wel hele spannende verkiezingen zullen worden. Want sinds zij partijleider is van de SP heeft ze nog geen enkele verkiezing gewonnen. Ze heeft afscheid moeten nemen van een aantal mensen die al erg lang de partij een gezicht waren van de partij. Onder meer Renske Leijten heeft afgelopen week afscheid genomen van de partij. En die was toch zeer belangrijk om de standpunten van de SP uit te dragen. Een paar andere getrouwen, onder meer Maarten Heijink, die erg lang heeft gezeten, die is inmiddels heeft besloten om de Kamer te verlaten en de partij. En nu is het dus aan haar om bij deze verkiezing te laten zien dat ze een keer zetels kan winnen. Het thema, als deze verkiezingen werkelijk over migratie gaan, en dat is nog niet gezegd, het is nog lang, maar het thema is nou niet per se iets waar de SP een heel duidelijk en groot profiel op heeft. Dus ik denk dat het voor hen nog een hele moeilijke wordt om zich tussen het geweld te wringen met een partijleider die toch al behoorlijk wat butsen heeft opgelopen als het gaat om de gunst van de kiezer. Ja, want dat is ook de vraag, gaat inderdaad migratie het thema dan worden? Ik bedoel, dat wil natuurlijk niet zeggen, nu het geval is over migratie, dat dat dan ook het hoofdthema wordt. Dat zal per partij verschillen wat ze willen. De ChristenUnie en de VVD, die willen misschien juist heel graag een campagne thema maken van migratie. Maar er zijn andere partijen, zoals de SP, zoals ook GroenLinks en de PvdA, voor wie dat toch veel minder geldt. Ondertussen trouwens, ik kijk met een half oog naar het Binnenhof waar allerlei ministers aankomen wandelen. Want om 9:30 is naar een ministerraad, daar hebben we het eerder over gehad, waar de val van het kabinet ook nog zal moeten worden besproken. Want het gaat om de ontslagaanvraag van het hele kabinet en van alle ministers. Er zijn ministers die digitaal aanhaken bij die vergadering, maar er zijn ook ministers die in persoon naar de Treffenzaal kunnen. Hier, Weerwind. Zo precies, klopt. Weerwind. En ik zie Hanke Bruinslot, maar eerder al was Mickey Adriaanses van de VVD ook in aantocht. En zij werd even opgevangen door collega's journalisten. We hebben een ingelaste ministerraad en er is al maanden wordt er al gesproken over een heel belangrijk onderwerp. Dus dat het niet goed ging de laatste tijd, dat wist ik wel. Hoe ervaart u dit moment, mevrouw Adriaans? Ja, dit is natuurlijk een teleurstelling, jongens. Het is vreselijk. We zijn keihard aan het werk en je hoopt altijd dat we eruit komen. Dus, maar wat er precies is gebeurd, dat ga ik nu horen. Maar echt balen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, mooie ploeg mensen. Ontzettend veel te doen. Ja, zonde. Ja, zonde, zei Mickey Adriaanses, de minister voor Economische Zaken. Maar hoe dan ook, zal zij demissionair zijn. Ik zie Frank Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, inmiddels binnen zitten. Ze moeten even wachten tot ze de hal van het ministerie van Algemene Zaken binnen kunnen. Voor een ministerraad die om 9:30 zal beginnen. En wij hebben begrepen dat daarna premier Rutte ons even te woord zal staan. Ja, je hoorde Adriaanses zeggen dat het een mooie ploeg mensen is. Nou, elk geluid dat wij de afgelopen maanden vanuit de ministersploeg hebben gehoord is dat het aan de onderlinge verhoudingen in de Treffenzaal in ieder geval niet zal liggen. Zij vonden dat het een team was dat erg goed met elkaar kon samenwerken. Ik hoorde Wilma al zeggen dat daar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn, omdat bijvoorbeeld een publiek geheim was dat Wopke Hoekstra, de vicepremier voor het CDA, en Sigrid Kaag, de vicepremier voor D66, nou niet per se de beste vrienden waren. Maar het idee was altijd dat de mensen in de Treffenzaal die ploeg samen in staat zou zijn tot goede dingen. En dat het niet aan hen zou liggen. Nou hebben we toch vanavond wel gezien dat het blijkbaar wel aan hen lag. Want het kabinet is niet gevallen omdat de coalitiefracties oneenigheid kregen. Het kabinet is gevallen omdat er binnen het kabinet geen overeenstemming gevonden kon worden over het vraagstuk migratie. En het zal toch voor een een heleboel ministers zuur zijn om niet te kunnen afmaken waar ze aan begonnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor minister Hanke Bruinslot van Binnenlandse Zaken. Die had net een ambitieus wetsvoorstel neergelegd om de financiering van politieke partijen goed te regelen. Ook om ervoor te zorgen dat politieke partijen die antidemocratische plannen hebben, dat daar beter opgetreden tegen kan worden. En zij kwam ook net aan op het Binnenhof. Wij hebben stand van zaken, ministerraad. Daar zijn we nu gezamenlijk voor gekomen. En dat gaan we eerst... Ja, dan ga ik even naar meneer Weerwind. Meneer Weerwind, hoe erg baalt u? We zijn een vergadering nu in. U bent live op televisie. Hoe erg baalt u, meneer Weerwind? We gaan de ministerraadvergadering in. Ik wacht eerst de vergadering af. Ja, nou, ze wacht eerst de vergadering af. Ja, we hoorden even wat stemmen door elkaar, inderdaad. Maar de laatste was... Verslaggever Albert Bos, inderdaad, van NOS, die Frank Weerwind ondervroeg. Maar je merkt ook dat ze sommigen natuurlijk nog even moeten wennen aan het idee dat er überhaupt geen kabinet meer is. Sterker nog, ze denken waarschijnlijk dat kunnen we officieel nog niks over zeggen, omdat wij zelf ook nog niet zijn bijgepraat. En je merkt dat ze sommigen ook nog wat onwennig zijn om door zo'n haag van journalisten dan inderdaad het ministerie binnen te lopen. En voor sommige ministers zal het heel bitter zijn dat ze dit nu moeten opgeven. Maar voor sommige ministers is er misschien ook wel een oplossing. Mm-hmm. Piet Adema, een opluchting voor Piet Adema, de minister van Landbouw bijvoorbeeld. Die had een heel vervelende klus voor de boeg. Die was bezig na het mislukken van het landbouwakkoord met het schrijven van een landbouwplan. Ja. De bedoeling was dat hij in september zou komen met een visie op de landbouw. Nou, we weten allemaal dat deze vier partijen grote moeite hadden om daar ook overeenstemming over te bereiken. Dus er werd wel tegenop gezien om ervoor te zorgen dat er ook werkelijk iets zou liggen. Piet Adema is zojuist aankomen lopen, was niet aanwezig en is de enige bewindspersoon eigenlijk van de ChristenUnie die niet aanwezig was. We kunnen even luisteren naar zijn eerste reactie, die is heel kort. De eerste reactie is dat ik een oproep heb gekregen om vanavond om 9:30 hier een ministerraad mee te maken. En daar gaan we eerst met elkaar het gesprek aan. En na die tijd hoort hij van ons. Nou, we horen dus na die tijd van hem. We zijn benieuwd naar wat hij dan precies ervan vindt. Tja, we gaan even snel naar Caroline van der Plas van de BBB. Goedenavond, mevrouw van der Plas. Ja, goedenavond. Ik geloof dat u een foto getwitterd heeft, maar misschien ben ik niet helemaal goed geïnformeerd, waarin u nogal toch wel vrij opgelucht en blij te zien was. Klopt dat? Ja, zeker. Ja? Ik denk dat wat vindt u het een feestelijke avond dan? Nou ja, ik denk dat Nederland toe is aan een nieuw kabinet. Dus, maar en dat is helemaal geen geheim, want dat zeggen we al langer. En dat het nu gebeurt op het asieldossier. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland heel erg snakken naar nieuwe verkiezingen. Maar afgezien daarvan vindt u een val van het kabinet die nog midden in de rit zit op zich niet tragisch ook? Nou ja, weet je, het is altijd jammer als het niet lukt waar je voor gaat. Maar nogmaals, ik kijk naar wat mensen in Nederland zeggen en ik spreek er nogal wat. En ik denk dat het sentiment in Nederland is dat heel veel mensen nieuwe verkiezingen willen. En dat gaat nu gebeuren, dus daar ben ik inderdaad blij om. En u bent er blij om, bent u er ook klaar voor? Want er moet al heel wat gebeuren, denk ik ook. Zeker. Ja, en hoe ziet u dat? Wat voor proces moet u nu in? Ja, wij hebben niet stilgezeten natuurlijk. Mensen vroegen bij de Provinciale Staten ook of we er klaar voor waren. Nou, ik denk dat we dat wel hebben bewezen. En we zijn constant in de modus dat het kabinet elke dag zou kunnen vallen. Dus we hebben al heel veel voorbereidingen gedaan. We moeten nu even een tandje erbij zetten en dat gaan we doen. Dus de agenda's worden leeggeveegd de komende maanden voor voorbereiden op nieuwe verkiezingen. Campagne is niet zo moeilijk, want we hebben net een hele goede campagne gevoerd. De spandoeken die liggen nog in de schuren, die kunnen zo in de weilanden gezet worden. Dus nee, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Het is allemaal heel snel gegaan natuurlijk de afgelopen maanden, jaren, met de BBB ook met uw positie. Niet te snel? Ik bedoel, komt dit niet te snel voor u? Nou, deze vraag heb ik echt 10.000 keer gehad. En volgens mij hebben nu wel cruciaal, denk ik, met de val van het kabinet. Ja, dat vonden ze met de Provinciale Statenverkiezingen ook. Ja, maar dit is toch een andere situatie, denk ik? Dit is vrij onomkeerbaar. Nee, maar wij zijn, weet je, we zijn geen nitwits die net aan het ei kruipen. Wij zijn op de achtergrond al heel lang bezig. We hebben een professionele organisatie, professioneel bestuur. Een heleboel goede mensen die voor ons aan het werk zijn. En wat dat betreft verschillen we niet van een andere partij. Alleen in de zin dat wij waarschijnlijk wat meer zetels gaan halen dan bij de vorige verkiezingen. Ja, hoe kijkt u daarnaar dan? Waarom denkt u dat? Nou, dat zie ik om me heen, dat hoor ik om me heen. Bij de vorige provinciale verkiezingen bedoelt u? Nee. Kijk, we hebben nu één zetel en we hebben nu bij provinciale verkiezingen. Ja. Ja, en bij de provinciale verkiezingen zijn we in alle provincies de grootste geworden. Nou, die gaan niet allemaal nu onder een dekentje kruipen en niet meer op ons stemmen. En, daar heeft u genoeg capabele mensen voor? Ja, natuurlijk. Nogmaals, we komen niet net uit de ei gekropen. We hebben bewezen bij de provinciale staatsverkiezingen dat we er klaar voor waren. We hadden scanners al klaarstaan. Coalitieonderhandelingen zijn goed verlopen. Op een enkele provincie na zitten we in alle provincies in bestuur. We hebben goede Eerste Kamer neergezet. Dus als mensen nu nog gaan vragen van bent u er klaar voor en hebt u wel capabele mensen, dan hebben die mensen onder een steen geleefd, denk ik. Ik denk dat een heel terechte vraag is natuurlijk als we straks een nieuw kabinet en vooral nieuwe verkiezingen dus eerst krijgen. En ja, stel u wordt de grootste, dat is niet ondenkbaar. Bent u klaar voor het premierschap? Nou ja, dat vind ik veel te vroeg. Weet je, we moeten eerst kijken hoe die verkiezingen verlopen. Wie gaat premierschappen claimen? Zijn er bij andere partijen hele goede kandidaten die beter zouden zijn dan iemand van ons? Of ik dat ben of een andere persoon? Dat zijn allemaal dingen die komen straks. Maar ambieert u het? Nou, ik heb nooit gezegd dat ik premier wil worden. Maar als het zover komt en het wordt gevraagd en we hebben... En uiteindelijk blijk ik degene te zijn die het beste kandidaat is. Dan ben ik wel bereid om premier te worden. Maar dat zeg ik, dat is, wij hebben ook andere mensen op het oog waarvan ik denk dat die het heel goed zouden kunnen. Ja? Ik vind het, mijn rol in de Kamer, die past mij heel erg goed. En dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Dus ik hoef niet per se premier te worden. Misschien gaat het van u gevraagd worden door uw eigen fractie of uw eigen achterban? Ja, nou ja, mensen vroegen ook of ik klaar was voor het Kamerlidmaatschap. En wat is er klaar voor? Dan ga je gewoon aan de bak. Als er om gevraagd wordt, dan bent u bereid om premier te worden. Stel. Dan zou, ja, weet je, nogmaals, dat is allemaal toekomstmuziek. Maar ik zeg niet, ik ga per se geen premier worden, want ik wil dat niet. Maar dat is helemaal afhankelijk van wie zijn de andere kandidaten? Welke partij gaat het nog meer claimen? Hoe is de uitslag van de verkiezingen? Ik wijs het niet af, maar ik zeg ook niet van ik word de nieuwe minister-president van Nederland. Nee, oké. Okay. Dank u wel voor uw eerste reactie, Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. En ik heb nu contact met Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK. Goedenavond, meneer Azarkan. Goedenavond. Ja, hoe heeft u naar de val vanavond van het kabinet gekeken? Met veel genoegen. Oh ja? Waarom? Ja, nou, dit kabinet had natuurlijk nooit mogen komen. We hebben gezien dat er heel veel burgers heel veel pijn hebben gehad van dit kabinet. Het is natuurlijk ook de vorige keer, kabinet Rutte 3 was al afgetreden vanwege ongekend onrecht. Institutioneel racisme, heel veel Nederlanders hebben daar nog steeds last van. Dit kabinet lost geen problemen op. En dan zijn ze na pak een beetje een jaar en een maandje of vijf zijn ze erachter gekomen dat ze dat inderdaad niet kunnen. De rest van Nederland wist dat al. En waar ze opgevallen zijn, het ging natuurlijk over migratie, over asiel en over hereniging, gezinshereniging. Hoe stond u daarin en wat vindt u van het feit dat dat nu dus niet doorgaat, dat plan wat de VVD-leider Mark Rutte had, wat de VVD had? Ja, dat is typisch een afleidingsmanoeuvre. Rutte doet dat vaker, creëert zelf een niet bestaand probleem. We waren in staat om in 5 maanden 80.000 Oekraïners op te vangen. En we kunnen niet in een half jaar 22.000... mensen uit andere landen opvangen. Dat is een gecreëerd probleem. Dat weet Rutte ook. Rutte weet dat D66 niet spreekt over een asielcrisis, maar over een opvangcrisis. We hebben dat bewust door fout beleid en door foute uitvoering kunnen die mensen hebben ze buiten moeten slapen. Dat probleem is heel groot gemaakt. En nu is hij zeg maar eigenaar van dat thema. En hij hoopt dat hij daarmee heel veel gaat scoren bij de volgende verkiezingen als hij zelf meedoet. En ja, dat is eigenlijk heel erg triest. En het gaat dus over de ruggen van de meest kwetsbare mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld. Die mogen dan niet hier naartoe komen naar hun familie. En dat vraag je dan van partijen zoals ChristenUnie en D66. Dan weet je, je wil volgens mij gewoon niet verder. Je doet een voorstel waarvan je weet, dat gaat een ander niet accepteren. Ik was buitengewoon verbaasd dat hij dat deed. Mm-hmm. Dat verbaast me niet dat ze al gestopt zijn. Er was ook geen liefde. Ze hadden geen gezamenlijke visie op die samenleving. Er was ook geen regeerakkoord, er was een coalitieakkoord. Dus ja, het kan ook geen toeval zijn, denk ik. Dan kunnen we niet zeggen, we zijn nu nog veel verder van huis misschien. Want nu gebeurt er helemaal niets. Ook niet over de spreidingswet. Ja, maar kunt u mij vertellen welk probleem er onder Rutte opgelost is de afgelopen anderhalf jaar in dit kabinet? Dat is niet aan mij. Nee, maar goed, dat is er dus niet. We hebben gezien dat de stikstof staat stil. We hebben gezien dat Groningen is een drama. De uitvoering, we hebben van de week nog een debat gehad over uitvoering, herstel voor al die tienduizenden slachtoffers van institutioneel racisme in de toeslagen. Dat was echt een drama. De meest kwetsbaren staan al 3 jaar te wachten. Het is gewoon een puinhoop en dat is het echt. En dat, ja, als dat gewoon op een gegeven moment niet verder komt en je ziet dat ook een aantal partijen die best wel positief tegenover dit kabinet staan, dat die ook moeten concluderen dat er gewoon te weinig voortgang wordt geboekt, te weinig grote problemen worden aangepakt. Het vertrouwen in dit kabinet, 3 van de 10 Nederlanders, die vertrouwen dit kabinet nog. Ja, dan kun je natuurlijk wel kijken naar iemand die in de oppositie ziet die per saldo wat kritisch is. Maar hier was Nederland niet bij gebaat. Wat denkt u dat verkiezingen gaat oplossen? Ben ik heel benieuwd naar, in alle eerlijkheid. Ik ben ik had al zelf geen vakantie gepland. Ik denk dat ik een beetje een voorgevoel had. Ik denk dat ze enorm zijn geschrokken van de uitslag van de Provinciale Staten. Ik denk dat Rutte zag dat hij ook in de Eerste Kamer natuurlijk gewoon heel hard moest gaan werken. Het is ook niet heel ver meer. Het is pak een beet nog jaren waren ze al sowieso demissionair. Dus hij heeft gedacht, ja, dan trek de stekker eruit. Wat gaat dat voor Nederland opleveren? In ieder geval hoop ik een ander kabinet. Maar ik denk dat dit kabinet er in deze samenstelling niet meer komt. Wat het echt gaat worden, dat gaan we met elkaar afzien. Wij zullen in ieder geval keihard werken vanuit Denk. Om ervoor te zorgen dat er een humane beleid komt. Zeker ten aanzien van opvang van alle mensen die het verdienen en die gewoon moeten vluchten voor oorlog en geweld. Dank u wel voor uw reactie. Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK. Terug naar Den Haag. Lars Geerts, Wilma Borgman. Weten we inmiddels een beetje meer over wie er gebroken heeft? Ze zijn wel allemaal, geloof ik, tot de conclusie gekomen dat ze niet verder konden, maar toch. Ja, wat wij nu horen bij de ChristenUnie is dat er vanmiddag om 5 uur, toen ze weer begonnen en dat voorstel op tafel lag voor die noodknop waar we het inmiddels over hebben gehad. Die noodknop waarmee dan het aantal asielzoekers per jaar naar beneden of naar boven zou kunnen worden bijgesteld. Dat om 5 uur, toen het gezelschap bij elkaar ging zitten, meteen duidelijk was dat dit een variant was op wat er al eerder op tafel had gelegen, namelijk nog steeds maar iets doen aan de aantallen mensen die voor gezinshereniging naar Nederland komt. Dat was nou juist die rode lijn waar de ChristenUnie het steeds over heeft. Kennelijk heeft daar de ChristenUnie gezegd, dit accepteren we echt niet. Nou, je kan je voorstellen dat er toen nog allerlei pogingen zijn gedaan om misschien nog iets door te spreken, misschien nog een ander voorstel op tafel te leggen om de boel te redden. Je kan je ook voorstellen dat er een beroep is gedaan op de VVD om te zeggen, willen jullie echt niet bewegen, willen jullie echt niet nadenken over een andere manier om iets te doen aan de aantallen asielzoekers. Maar goed, we weten ook dat de VVD geen andere mogelijkheden heeft gezien. En dat toen de conclusie was, ja, nu dan kunnen we niet verder. Nee, en wat we nu doorkrijgen is dat premier Rutte zometeen het vertrek van het hele kabinet gaat aankondigen. Ze worden dus in zijn geheel demissionair. Dat betekent dat alle bewindspersonen op hun post blijven totdat er een nieuw kabinet aantreedt. En dat staat dus in tegenspraak met wat we eerder hoorden, dat op het moment dat de ChristenUnie eruit zou stappen, dat dan ook hun bewindspersonen zouden vertrekken uit het kabinet. Ze geven dus nu aan dat het een gezamenlijk besluit is van de 4 partijen dat ze hier niet uitkomen en dat het dus ook een gezamenlijk besluit is geweest om naar de koning te gaan om het afscheid aan te bieden. Dat is wel een probleem trouwens, want de koning is op dit moment op vakantie. Dus we hopen straks te horen van de premier hoe hij dan precies op zijn fiets naar Griekenland gaat om aan de koning het ontslag aan te bieden. Dat moet meteen gebeuren. Nou ja, dat moet in ieder geval vanavond gebeuren. Mijn vermoeden is dat dat tegenwoordig ook digitaal kan. Dat zal wel. Of dat de koning terug moet precies, komen. Precies, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dat kan ook nog. Die schijnt ook vervoersmiddelen te hebben waarmee die snel hij kan zelf in vliegen, Nederland dus dat zou kan kunnen, zijn. Ja, en ondertussen om 9:30 zou die extra ministerraad beginnen waar de ministers zich voor verzamelen op het Binnenhof. Wij zagen net de Kajsa Ollongren, de minister van Defensie, het Binnenhof opwandelen. Nou, dit is natuurlijk niet een moment waar je op verheugt. Dit vind ik best een moeilijk moment, ja. Zeker in deze tijd ook. Nou, absoluut. Ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen wat er ook gebeurt. En ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Maar er is een oorlog gaande. Er is altijd gewoon een kabinet. Is het dan wel verantwoord op dit moment? Ja, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Hè. Dus politiek is politiek. Maar de dingen die moeten gebeuren, die gebeuren ook. Want hoe gaat dat nu verder op uw portefeuille in tijden van de oorlog? Ja, ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Ik ga eerst even naar binnen. Maar ik wil wel zeggen, er is inderdaad een oorlog gaande in Oekraïne. En daarvoor zal gewoon gedaan moeten worden wat nodig is. Uw partijgenoot Velbrief, die zei, het is een treurige dag vandaag. Ja, ik vind dat vind ik ook. En waar zit dat in? Nou, ik wil eigenlijk eerst die ministerraad even afwachten. Maar feit is wel, we hebben lang gesproken, inhoudelijk gesproken, geprobeerd tot een uitkomst te komen. En we komen nu vanavond hier bijeen. We komen bijeen en omdat het namelijk allemaal niet gelukt is, al die pogingen om bij elkaar te komen, zei de minister van Defensie, haar portefeuille, wat er daar gebeurt in Oekraïne, de oorlog daar, was een van de redenen voor Rutte om een aantal weken geleden te zeggen dat het onverantwoordelijk zou zijn om een kabinet te laten vallen. Maar we hoorden Ollongren ook zeggen, we gaan gewoon door met doen wat nodig is. En daarvoor heeft ze ook, denk ik, de ruime steun in de Tweede en Eerste Kamer. Dat was minister Ollongren van Defensie en ook minister Harbers van Infra en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid kwamen het Binnenhof op. Dat gaan we binnen even allemaal de balans opmaken. Ja, maar hoe zuur is het, meneer Harbers? Ja, het is natuurlijk vervelend dat, zo, dat het zo gelopen is. Ik had liever een pakket mooie maatregelen gehad. Ben je er te hard ingegaan? Meneer Kuipers, hoe zuur is dit? Hoe zuur is het? Ik ga even aan de vergadering deelnemen. Dank je wel. Ja, hij gaat even aan de vergadering deelnemen. Ik heb geen idee hoe lang die vergadering gaat duren, maar de verwachting is dat wij daarna dus nog iets te horen krijgen van de demissionaire premier. U luistert naar een speciale uitzending van de NOS over de val van het kabinet Rutte 4. En voor de deur, we horen al even, geloof ik, bij Algemene Zaken staat ook verslaggever Bo Heimensen. Bo, het is heel druk geworden daar, hè? Ja, het is hier een drukte van belang. Hier komen allemaal auto's af en aan rijden. En dan gaan al die journalisten erachteraan om te kijken wie er dan in die auto zit. En ja, zoals jullie al hebben gehoord, er komen hier heel veel ministers aan voor die extra ministerraad die eigenlijk om 9:30 zou beginnen. Het is de vraag of nu iedereen binnen is. We kijken nog of er nog andere mensen aankomen die ook nog bij die ministerraad moeten zijn. Ja, het zijn er een hele hoop. En er zijn ook een paar die virtueel meedoen, geloof ik, hè? Ze zijn er denk ik niet allemaal bij. Weet je dat niet? Nee, ik weet het niet zeker. Ik heb wel begrepen dat het deels ook digitaal is. Dus ik weet niet of dat wie daar dan niet bij is. We zien alleen maar wie hier wel aankomen. En ja, we hoorden inderdaad van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaens, die hier als eerste aankwam, de woorden vreselijk, het is echt een teleurstelling, balen, zonde. En dat was eigenlijk wat alle ministers daarna hebben herhaald. Dat het zonde is dat het vanavond zo is gelopen. Ja, inderdaad, want voor heel veel ministers inderdaad, of voor alle ministers, is het natuurlijk een stilstand nu op dit moment. Ja, het kabinet zat er ruim 1,5 jaar, kabinet Rutte. En laten we nog even teruggaan naar de formatie, want dat was inmiddels 2 jaar geleden, waren de verkiezingen. En die formatie ging heel moeizaam. Na de verkiezingen van maart 2021 lijkt een gewone formatie te beginnen. Maar een foto van Kajsa Ollongren gooit de boel volkomen overhoop. Wie heeft er gesproken over Pieter Omtzigt? Wie wilde voor dit Kamerlid een functie elders? Niet Mark Rutte, dat beweert hij althans op tv. Maar een gespreksverslag laat anders zien. Rutte zegt dat hij de waarheid spreekt, maar bijna niemand gelooft hem nog. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U benoemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Wat een blamage. Van A tot Z. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. Rutte haalt alles uit de kast om dat vertrouwen terug te winnen. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Een motie van afkeuring haalt het wel. Een motie van wantrouwen haalt het niet, omdat de coalitiepartijen die niet steunen. Maar een paar dagen later hebben ze daar bij de ChristenUnie spijt van. Gert-Jan Segers wil toch van Rutte af. Wat wij hebben besloten is dat wij als ChristenUnie-fractie dat wij geen deel kunnen uitmaken van een eventueel kabinet Rutte 4. Het duurt maanden voor het vertrouwen weer een beetje is hersteld. Johan Remkes komt eraan te pas als gezaghebbend informateur. En na de langste formatie ooit staat in januari 2022 Rutte 4 op het bordes. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 willen het anders doen dan in het verleden. Veel meer dualisme. U zult het zien aan het regeerakkoord. Ik denk dat we met z'n allen daar aan de lat staan om die nieuwe bestuurscultuur en politiek Nederlands te laten zien. Mijn invulling van een nieuwe bestuurscultuur, de bestuurscultuur veranderen, gezamenlijk. Een herstelkabinet wordt het genoemd. Er komt veel geld. Voor klimaat, voor stikstofproblemen, voor defensie. En dat al helemaal als een maand na het aantreden Rusland een oorlog begint tegen Oekraïne. Dit is een donkere dag voor Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld. In Nederland zijn de gevolgen heel snel merkbaar. De energieprijzen, de boodschappen, alles wordt duurder. En opnieuw komt er heel veel geld beschikbaar om de gevolgen te verzachten. Bijvoorbeeld door een prijsplafond voor energietarieven. Daar was wel de hulp voor nodig van PvdA en GroenLinks. Ja, dit is een plan waar wij in maart al over zijn begonnen. Dus ik ben heel blij dat zo'n prijsplafond er eindelijk gaat komen. Ondertussen werken de ministers aan het uitvoeren van hun plannen. Minister Schouten loodst na 13 jaar discussie een pensioenwet door de Kamer. Minister Van Gennep komt met plannen voor de arbeidsmarkt. En de gaskraan in Groningen gaat eindelijk dicht. Veel waardering is er voor premier Rutte als hij in december 2022 excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. Maar er lukt ook heel veel niet. De toeslagenouders wachten nog steeds op compensatie. De spreidingswet is er niet. En de stikstofproblemen leiden tot heel veel commotie. De boeren vernielden ook politieauto's die voor het huis van de minister stonden. En lieten in de buurt een tank met mest leeglopen. En weer moet Johan Remkes komen redden. Dat lukt niet helemaal. En bij de statenverkiezingen van dit voorjaar betalen de coalitiepartijen de rekening. De BBB wordt uit het niets de grootste partij in alle provincies. Ja, wat gebeurt hier, denk ik. Wat gebeurt hier? Wij wisten echt wel dat we gingen winnen. Maar dit is zo onbeschrijfelijk. Niemand geeft nog een cent voor de overlevingskansen van Rutte 4... als het CDA de stikstofafspraken ter discussie stelt. Want ook dat andere grote probleem, hoe om te gaan met migratie, drijft al maandenlang een wig tussen de partijen. En uiteindelijk blijkt dat het struikelblok. Na 543 dagen komt er een einde aan Rutte 4. Tja, en dat was dus 8 uur vanavond, bijna 2 uur geleden alweer. Dus dat we hoorden dat ze zijn er niet uitgekomen, het kabinet is gevallen. Lars in Den Haag, Lars Geerts, voor de luisteraars die nu zijn ingeschakeld. Wat gebeurt er allemaal op dit moment? Nou ja, die val, dat einde van het kabinet, dat moet natuurlijk wel een beetje fatsoenlijk afgehecht worden. Om het maar zo te noemen. En daarvoor is nu de ministerraad bijeen. Een aantal ministers zijn er fysiek in de Trijvenzaal. Een aantal mensen die zal via beeldverbinding mee vergaderen. En daar moeten een aantal dingen besloten worden, namelijk allereerst wie doet het woord. Nou, dat weten we, dat zal waarschijnlijk premier Rutte zijn, die namens het gehele kabinet zal spreken. Wat er vervolgens gebeurt, welke bewindspersonen blijven zitten, hoe gaan ze demissionair verder, hoe gaan ze de koning informeren, maar allereerst wat er zal gebeuren is verslag uitbrengen. Verslag van die vergadering vanavond over waarom het nou precies niet gelukt is om met z'n vieren, met die vier partijen, verder te gaan. En daarover zijn ze nu bij elkaar in die Trijvenzaal. Ja, weet je, heb je enig idee hoe dat gaat? Is er ook tijd voor reflectie, reacties? Of is het gewoon zaken doen? Of in ieder geval afspreken hoe ze naar buiten komen? Er zal er nog iets van evaluatie zijn? Nou, wat ik weet is dat het gebruik is dat iedereen de ruimte krijgt om daar het zijne over te zeggen. Hm. Dus waarschijnlijk zullen alle bewindspersonen inderdaad even een moment krijgen om iets te zeggen over de val en wellicht over wat zij daar van vinden. Maar vooralsnog zal er ook een besluit genomen moeten worden. Bijvoorbeeld over de verklaring die Rutte afgeeft. Want als hij inderdaad in zijn eentje namens het hele kabinet iets gaat zeggen, dan zal dat hele kabinet het toch eens moeten worden over wat die dan precies gaat zeggen, want hij kan daar niet op persoonlijke titel spreken. Dus teksten zullen worden geschreven op dit moment. Daar mag iedereen dan zijn zegje over doen. En daar zullen we het resultaat van zien over, we hopen niet al te lange tijd. Nou, ik heb begrepen inmiddels dat het nog wel enige tijd gaat duren, namelijk misschien nog wel 1,5 uur. Oh. Dan is het inmiddels 11:15. En je kunt je ook wel voorstellen dat ze misschien daar toch enige tijd nodig hebben om die gezamenlijke verklaring onder woorden te brengen. Want er is nogal wat gebeurd de afgelopen dagen. De verhoudingen zijn nogal beschadigd door de manier waarop Rutte woensdagavond de boel onder druk heeft willen zetten. Hij heeft daar ook vandaag zijn excuses voor aangeboden, hebben wij begrepen. Omdat anders waarschijnlijk woensdagavond al Het kabinet in elkaar zou zijn gestort. Door die excuses van vandaag is er nog weer doorgepraat. Hebben ze nog weer een nieuwe poging gedaan. Pardon. Maar de verhoudingen zijn door de afgelopen dagen zo beschadigd dat ze misschien wel enige tijd nodig hebben om daar aan die grote tafel in de treffenzaal het eens te worden over een verklaring naar buiten. Ja, precies. En dan wordt er niet gezegd wie wat vond en wie wat zei, maar er moet gewoon één verklaring waar ze allemaal, alle vier de partijen, ja, wie wat staan. Zei en wie wat vond, dat horen we over 50 ja. jaar, want dan worden de noten van de ministerraad openbaar. En... Ja, maar dan heb je natuurlijk altijd nog de kring rondom de mensen die aan die tafel zitten en die zijn niet gebonden aan het geheim daarbinnen. Dus die zullen wellicht wat meer laten weten over wat daar precies gezegd is in dit geval. Het is trouwens, ik zou het zo zeggen, geen goed teken als bijvoorbeeld de vier leiders van hun partijen in dat kabinet besluiten om een eigen verklaring af te geven. Want dan kun je wel concluderen dat de verhoudingen inmiddels dermate zijn verstoord dat ze het niet eens kunnen worden over de reden, dan wel de schuldvraag over wie en wat er gebeurd is. Ja, dus dat is nog even afwachten. Dus gezamenlijk of toch alle vier apart? Nou, wat we nu begrepen is dat Rutte waarschijnlijk zal spreken. Dan is mijn vermoeden dat we nog wel uit verschillende kringen zullen horen wat hun redenen waren om eruit te stappen of niet. En hoe jammer ze dat vonden of hoe blij ze daarmee zijn. Maar ik denk niet dat we nog van de partijleiders gaan horen vandaag. Oké, dus de verklaring komt alleen maar van Rutte waarschijnlijk. En andere mensen die erbij waren, dat weten we dan vanavond nog. Nee, maar er zijn natuurlijk wel mensen die vrij zijn om te spreken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de fractievoorzitters van de verschillende partijen. We hebben natuurlijk de oppositie al gehoord vanavond. Maar ik ben ook wel erg benieuwd hoe bijvoorbeeld Mirjam Bikker, de enige partijleider die niet in het kabinet zit, aankijkt tegen wat er gebeurd is. Dus we gaan ook nog wel proberen om een reactie daar te halen. Maar ook bijvoorbeeld van Pieter Heerma, Jan Paternotte, Pieter Heerma CDA, Jan Paternotte van D66 en Sofie Hermans van de VVD. Die tenslotte begin deze week de boel op scherp zetten door een deadline te stellen. Door te zeggen, het is allemaal leuk en aardig dat het kabinet al maandenlang praat over migratie, maar wij vinden het nu wel een beetje tijd worden dat er ook echt iets besloten wordt. En daarmee zetten ze een deadline op die gesprekken in het kabinet. En dat heeft in ieder geval, denk ik, de ChristenUnie onder druk gezet, want daar hadden ze helemaal niet zo'n gevoel voor urgentie. Ze hadden daar iets... Er liggen op dit moment geen mensen in het gas in Ter Apel. Dus waarom moet dat met stoom en kokend water nu in de ministerraad besproken worden? Het kan in september ook wel. Maar door die deadline van Sofie Hermans kwam er toch een enorme druk op deze besluitvorming. Ja, heeft een hele eigen dynamiek gekregen. Nou, dat is ook wel een gevoel dat waarschijnlijk bij D66 en het CDA heerst. We hoorden verschillende oppositie-fractievoorzitters en leiders vandaag zeggen, dit is een gecreëerde crisis. Dit had niet hoeven gebeuren. Het is een crisis geworden. Omdat, in hun woorden, de VVD het op de spits heeft gedreven, terwijl het wellicht helemaal niet nodig was. Nou, dat is iets, denk ik, het gevoel wat je bij D66 en het CDA en zeker ook bij de ChristenUnie de komende dagen zult horen. Er is maar één reden waarom dit kabinet uiteindelijk de zomer niet heeft gehaald. En dat is omdat één partij besloot dat het een crisis moest worden vlak voor deze vakantie. En het grappige is dat ze bij de VVD zeggen, ja, dan hebben jullie gewoon niet goed zitten opletten als je dat inderdaad denkt. Want wij zijn al vanaf de zomer vorig jaar, vanaf het moment dat die mensen in het gas lagen in Ter Apel, hebben wij gezegd, dit vinden wij niet meer acceptabel. We moeten er iets aan doen om het aantal mensen dat naar Nederland komt terug te dringen. Er is op een congres van de VVD in november zijn daar hoogoplopende gesprekken over geweest. Daar zijn in juni op het volgende congres ook hoogoplopende gesprekken over geweest. Er is een toezegging gedaan. De fractieleider in de Tweede Kamer heeft een aantal keren ook in de Tweede Kamer gezegd, het moet echt anders en dit is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag. Ze zeggen bij de VVD, als ze zeggen bij die andere partijen dat ze verrast zijn en dat ze nu dit het niet hebben zien aankomen, dan hebben ze gewoon niet goed zitten opletten. En ze denken daar dat er iets anders aan de hand is, want de VVD als grootste partij in de coalitie is bij uitstek de partij die toegeeft, die denkt, nou, laten we maar even een compromis sluiten op een bepaald onderwerp, want het is tenslotte wel onze partijleider die de premier is van deze coalitie. Het kan zijn dat andere partijen zich hebben misrekend en dat ze niet goed in de gaten hadden hoe sneuvelbereid de VVD was om dit onderwerp echt tot een einde te brengen. Goed, dat kwam ook voor velen voor de verrassing. We gaan even naar Esther Ouwehand, die is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Goedenavond, mevrouw Ouwehand. Goedenavond. Wat is uw reactie op de val van het kabinet vanavond? Nou, wij vonden het sowieso geen goed idee dat er een doorstart kwam van het vorige kabinet, van Rutte 3 naar Rutte 4. Ze zijn afgetreden voor het toeslagenschandaal en traden vervolgens gewoon weer aan. Deze kabinetten hebben ontzettend veel crisis veroorzaakt of uit de hand laten lopen, waaronder de wooncrisis. En nu de problemen afschuiven op kinderen uit oorlogsgebieden en daar een crisis over creëren en zo de boel op spanning zetten. Ja, het is echt ongekend. En wat ons betreft is dit het einde, het definitieve einde van het tijdperk Rutte. En komen er nieuwe verkiezingen met hopelijk een kabinet dat wel de goede dingen gaat doen. Ja, wat u betreft, maar als ik het zo hoor hier en daar, is dat geloof ik nog niet een uitgemaakte zaak dat dit het einde is van een kabinet Rutte. Nou, ik heb er alle vertrouwen in dat mensen in Nederland heel goed doorhebben wat zich hier heeft afgespeeld. En dat de VVD alles op alles heeft gezet om zelf zichzelf te profileren. Iedereen snapt dat de problemen met het opvangen van mensen uit oorlogsgebied niet te wijten is aan die mensen en zeker niet aan hun kinderen. Maar dat het alles te maken heeft met VVD-beleid om die opvangplekken weg te bezuinigen, om de wooncrisis uit de hand te laten lopen. Dus ik denk dat iedereen heel goed snapt dat wat de VVD hier probeerde, een probleem maken van mensen die vluchten voor oorlog, dat ze daar niet in trappen. En dat ze doorhebben dat de VVD eigenlijk alles op alles zegt om zelf aan de macht te blijven. En ik mag hopen dat Nederland daarmee afrekent. Ja, maar op wat voor manier is natuurlijk nog maar de vraag. Maar u zegt eigenlijk, dit is niet. Bent u dus ook een van degenen die zegt, het is een gecreëerde crisis. Het ging niet echt hierover, over dit. Want het is natuurlijk een heel belangrijk dossier, dat bent u met me eens. Ja, zeker. Maar een partij die verantwoordelijkheid neemt en die het land wil leiden, zou er ook goed aan doen om de feiten te vertellen. En de asielinstroom is minder dan de prognoses van het kabinet. De problemen zijn vooral veroorzaakt door het wegbezuinigen van de opvanglocaties van de afgelopen jaren. Dat er een tekort aan woningen is, heeft alles te maken met het VVD-beleid van de afgelopen decennia. Met de stikstofcrisis die onder leiding van de VVD uit de hand is gelopen. En als je dan op zo'n moment zegt, ja, maar kijk, nu moeten we eventjes een einde maken aan die migratiestroom. Dan heeft iedereen door dat je alleen maar stoere praat uitslaat voor de bühne om je eigen profiel te redden. En dat is dus niet het eerlijk adresseren van de werkelijke problemen. Laat staan het leiderschap wat je van een premier mag verwachten. En dat hebben we natuurlijk nu 13 jaar van Rutte gezien. En ik heb er alle vertrouwen in dat Nederland zegt, niet nog een keer. Ja, het feit is nu is wel dat alles nu tot stilstand komt. Ook de milieudossiers. Dat is natuurlijk ook niet gunstig, ook niet vanuit uw optiek, denk ik. Nou, er gebeurde eigenlijk al niks, hè. Dat was al een en al ruzie in het kabinet. Niet alleen de VVD maakte zich schuldig aan dat de eigen politieke belangen gewoon voorgingen op wat is nou goed voor Nederland. En we hebben natuurlijk ook Hoekstra gezien die gewoon het coalitieakkoord en minister Van der Wal aan het ondermijnen was. Dus dit kabinet regeerde al niet. We waren vooral bezig met zelf ruzie maken over de problemen die moesten worden opgelost. Dus ik denk dat het veel beter is als Nederland een nieuwe Kamer kiest, waar een nieuwe regering uit kan worden gevormd die wel de keuzes durft te maken die nodig zijn voor een groene en gezonde toekomst. En u bent als Partij voor de Dieren wel weer klaar voor een nieuwe campagne? Nieuwe verkiezingen? Zeker. Er staat heel veel op het spel. Er zijn ontzettend veel problemen die opgelost moeten worden. Er is een natuur- en klimaatcrisis. Er is een grote wooncrisis. De ongelijkheid is toegenomen onder leiding van de VVD. En we moeten echt een andere weg inslaan om de problemen van dit land op te lossen en te zorgen voor een gezonde toekomst voor iedereen. Dank u wel voor uw reactie. Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij van de Dieren. Ik praat nu met Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt. Goedenavond, meneer Dassen. Goedenavond. Hoe heeft u naar de ontwikkelingen van vanavond gekeken? Zag u het aankomen bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat we natuurlijk de afgelopen week allemaal met verbijstering hebben zitten kijken naar dit onverantwoordelijke leiderschap van Mark Rutte. De VVD heeft jarenlang zelf een asielcrisis gecreëerd door de opvang weg te bezuinigen, door structureel onder te begroten, door te weinig woningen te bouwen. En hij heeft bewust deze crisis op het spits gedreven bij het kabinet. En dat in een tijd waarin er oorlog op het Europese continent woedt, waar we elke dag zien dat de aarde aan het opwarmen is, wij een enorme stikstofcrisis hebben, de woningmarkt helemaal stil ligt. Dus ik vind het onverantwoord wat deze man heeft gedaan. Onverantwoord ook omdat het nu dus allemaal tot stilstand komt, of niet? Kijk, al eigenlijk sinds dat we in de Tweede Kamer zijn gekomen 2 jaar geleden, heeft alles stilgelegen. Eerst 1 jaar lang door de formatie. Dat kwam ook door Rutte en het 1 april debat. Daardoor heeft alles heel lang geduurd. Nu zitten ze er een jaar en nu komt weer alles stil te liggen. Ja, en dat in deze tijd. We hebben juist nu juist een politiek nodig van daadkracht die bereid is om harde keuzes te maken voor de toekomst. En dat betekent dat de stikstofcrisis opgelost moet worden, dat we met water aan de slag moeten, dat we harder in moeten grijpen voor de klimaatcrisis. Dat we moeten zorgen dat mensen gestut worden die nu de boodschappen niet eens meer kunnen betalen. Ja, sorry, we hebben nu echt een politiek nodig die naar de toekomst kijkt. En dat het kabinet dan nu gevallen is, ik vind het onverantwoord, maar ik denk dat het beter is voor Nederland dat we dan nu verkiezingen gaan krijgen en dat er een nieuw kabinet komt wat wel die daadkracht gaat tonen. Want u zit natuurlijk nog niet zo, u loopt nog niet zo heel lang mee in Den Haag, als ik het zo mag zeggen. Want wat u nou de afgelopen tijd heeft gezien en meegemaakt, dan is dit dan voor u ook. Ja, hoe kijkt u daarnaar? Ik bedoel, bent u daarin teleurgesteld? Hoe de dingen zijn gegaan de afgelopen jaren? Wel met verbijstering, ja. Je gaat toch het idee met de politiek en dat daar mensen zitten die idealen willen verwezenlijken. En het enige wat ik toch wel heb gezien is dat er voornamelijk idealen verwezenlijken zijn voor de partijen zelf in plaats van voor het land. En dat vind ik een hele cynische manier van politiek bedrijven. En dat is volgens mij ook niet waarom mensen de politiek in moeten gaan. Dus ja, daar ben ik teleurgesteld in, daar ben ik verbijsterd over. Maar daarom ben ik ook extra gemotiveerd om te zorgen dat we dadelijk met Volt die campagne ingaan. Om te zorgen dat er dus een nieuwe generatie aan die knoppen gaat zitten. Want ja, er is zo ontzettend veel mogelijk als je ook maar wil, durf en lef hebt. Maar politiek is natuurlijk ook compromissen sluiten. En daar waren ze natuurlijk nu ook vanavond en afgelopen dagen mee bezig. En dat is niet gelukt. Dat kan ook gebeuren in de politiek. Kijk, politiek is compromissen sluiten. Maar dit is een glijdende schaal die we al jaren aan de gang zien. En de VVD die rekt het steeds verder op. En ze hebben deze crisis zelf gecreëerd. En ze slaan er nu al jarenlang mee op de trommel om te zorgen dat het ook niet opgelost wordt, zodat ze daar zelf van kunnen profiteren. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk dat wij een premier en de grootste partij van Nederland op dit moment hebben die op deze manier politiek aan het voeren zijn. En dat in een tijd waarin we oorlog hebben, een klimaatcrisis, noem maar op. We moeten aan de bak, we moeten aan de slag. En dus is het ook goed dat nu die verkiezingen komen, want dit soort onverantwoordelijk leiderschap, dat kunnen we op dit moment ons niet permitteren. Dank u wel, Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt, voor uw eerste reactie. Als ik het goed heb, heb ik nu aan de lijn Jesse Klaver van GroenLinks. Goedenavond, meneer Klaver. Goedenavond. Wat voor avond is het wat u betreft? Ja, het is de onvermijdelijke avond. Je wist dat het kabinet dat de val onvermijdelijk was. Hè? Daarom hebben wij 2 maanden geleden ook een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet, gelijk na de Provinciale Statenverkiezingen. Waarbij wij zeiden, ja, als u niet regeert, als u geen keuzes meer kunt maken op geen enkel dossier, dat ging toen vooral over stikstof, ja, dan kan je beter opstappen. En 2 maanden later is dat nu ook gebeurd. U zegt, u wist het, dus u zag het al heel erg lang aankomen, bedoelt u? Ja, je zag dit aankomen. Ik heb het vaak gezegd, het kabinet was eigenlijk de facto gevallen. Je zag dat ze niks meer voor elkaar kregen. Alleen ze besloten te blijven zitten. En dat is heel treurig, want daarmee heeft Nederland nog meer vertraging opgelopen. Mm-hmm. Die formatie duurde al heel lang. In die periode daarna hebben ze eigenlijk, zeker als het gaat over bijvoorbeeld de stikstof, niks voor elkaar gekregen. En daarmee hebben ze Nederland 2 jaar stilgezet. En dat is enorm zonde, want de problemen zijn groot. Mensen door de oplopende inflatie zien dat de armoede toeneemt. Mensen die niet meer kunnen rondkomen. Gevolgen van klimaatverandering zien we iedere dag groter worden. Dat vraagt om een heel daadkrachtig kabinet. En dat konden zij gewoon niet meer doen. Dus daarom heb ik altijd gezegd, regeer of stap op. En vanavond zijn ze opgestapt. En het is pijnlijk, want Nederland verdient gewoon een kabinet dat echt werkt. Maar dat deden ze niet. Dus het is heel logisch en terecht dat ze zijn opgestapt. Het is pijnlijk, maar u bent er dus ook al blij mee wat er vanavond is gebeurd. Als ik dat woord mag gebruiken. Ja, blij is niet helemaal de juiste emotie. Wat ik zei, het was onvermijdelijk. En het is juist dat ze zijn opgestapt, want ze regeerden niet meer. En nu komen de nieuwe verkiezingen. En nu is het zaak aan ons om ervoor te zorgen dat er nu wel echt de verandering komt. En dat er wordt gedaan voor Nederland wat nodig is. En wat mij betreft moet daarom een heel sterk en verenigd links zijn. En dat betekent dat wat mij betreft de Partij van de Arbeid en GroenLinks met 1 lijst die verkiezingen in zullen gaan. Ik kan zeggen, nu komt de lakmoesproef. Nu komt het erop aan natuurlijk. Bent u daar inderdaad klaar voor? Want er is natuurlijk allemaal wat versneld misschien. Ja, wat mij betreft zijn we daar klaar voor zijn. Het is tijd voor een doorbraak. En als je ziet hoe versplinterd het politieke landschap is, dat kan niet zo blijven. En de val vanavond van dit kabinet is ook, daar werd ook geëtaleerd wat er gebeurt als je het politieke eigenbelang voorop zet. Als partijen alleen maar met zichzelf bezig zijn. De VVD is natuurlijk vooral bezig is met zichzelf proberen te profileren. En wat er nodig is, politici die durven hun eigen belang, het partijbelang opzij te zetten. En samen te werken. gesprek. En dat durven wij met de Partij van de Arbeid. Dus wat mij betreft komt die ene lijster. Ik ga er ook vanuit dat de partijbesturen snel een referendum aankondigen. Zoals ook de leden dat al hebben gevraagd. Zodat uiteindelijk de leden zich hierover kunnen uitspreken. Maar laat ik helder zijn. Er is een sterk en verenigd links nodig bij de volgende verkiezingen. Want Nederland is toe aan verandering. Oké, dank u wel, Jesse Klaver van GroenLinks, voor uw eerste reactie. Terug naar Den Haag. En de fractievoorzitters die zijn dus met hun hoofd allemaal bij de campagne. Wilma Borgman, dat horen we. En dat kan je natuurlijk ook voorstellen in hun geval. Maar hoe zit het met de bewindslieden? Hè? Je zei het ook al even, natuurlijk, we hebben dat stikstofdossier. Christiane van der Wal, ze zal ook bijvoorbeeld helemaal niet blij zijn. Dat ging al zo moeizaam, nu komt het helemaal stil te liggen. Ja, nee, die ministers die demissionair zijn, die gaan op de winkel passen. Want ze kunnen eigenlijk niet meer toekomen aan nieuw beleid. Dat wordt voor een demissionair kabinet eigenlijk not done geacht. Ze moet alleen nog doen wat echt nodig is. En ja, voor sommige ministers zal dat betekenen dat ze echt dingen uit hun handen moeten laten vallen. Maar ik denk dat dat voor Van der Wal wel meevalt. Als dit 3 maanden geleden gebeurd zou zijn, dan had ze wel echt een groter probleem gehad dan nu. Want kijk naar wat er in de provincies is gebeurd. Daar in de meeste provincies liggen inmiddels provinciale akkoorden waar de aanpak van de stikstofproblemen in is geregeld. In ieder geval in is opgeschreven. Dat is een vinkje achter een van haar taken. De regelingen voor piekbelasters gaan zo'n beetje werken. Ik denk dat zij gaat zeggen dat ze een basis heeft neergezet waarvan ze wel door kan werken. Zij hoeft niet helemaal stil te gaan staan. Maar andere ministers, bijvoorbeeld Hanke Bruinslot, de minister van Binnenlandse Zaken, daar zit het toch anders voor. Die heeft net een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om iets te doen aan partijen, politieke partijen die mogelijk een risico zijn voor de democratie. Ja, die wet die is nog in een hele prille fase en die zal het niet meer halen. Dus voor dat soort ministers en voor dat soort wetgeving is dit wel een heel bitter moment. Ja, Rob Jetten. Ja, Rob Jetten, zeker. En van zijn klimaatfonds is gisteren wel door de Tweede Kamer aangenomen. De wet die de rekening opent, om het maar zo te zeggen. Maar die moet nog door de Eerste Kamer. En ik zou geen voorspelling meer durven doen over de vraag of die stikstofwet of die klimaatwet het in de Eerste Kamer ook gaat halen. Het geldt trouwens ook voor staatssecretaris Van der Burg. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja. Maar hij is natuurlijk de staatssecretaris over wiens beleid het kabinet nu is gestruikeld. Hij heeft een spreidingswet bij de Tweede Kamer liggen. Die is nog niet behandeld. En eerlijk gezegd waar ik nu te betwijfelen of die spreidingswet er überhaupt ooit nog komt. Ja, zal hij er trouwens nog zin aan hebben? Dat vraag je ook af om hem hiermee door te gaan. Ja. Hij zal toch nog een paar maanden moeten. Want het zal ook wel een enige tijd duren tot er weer een nieuwe staatssecretaris voor Justitie is gevonden die deze hoofdpijnportefeuille wil precies doen. Maar is het denkbaar dat hij gewoon doorgaat? Ja, dat weet je natuurlijk ook niet. Maar ja, dat lijkt me nog een vraag die een beetje vroeg is, eerlijk gezegd. Ja, dat is ook zo, inderdaad. Welke ministers, je zei het al even, is het lastig voor welke, maar voor welke is het misschien ook heel gunstig? Nou, ik moet even denken aan Piet Adema. Want die had natuurlijk een hele lastige klus te klaren nog. Die moest een uitweg vinden uit een politiek ook heel lastig probleem. Misschien is die diep in zijn hart wel een beetje opgelucht dat zijn klus niet meer hoeft. Namelijk het schrijven van een gezamenlijke landbouwvisie van dit kabinet. Want de vraag was natuurlijk of ze die landbouwvisie überhaupt wel hadden kunnen bereiken. Dankjewel. Van nu Wilma Borgman. We gaan zo verder met meer reacties uit Den Haag. NPO Radio 1. 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is zo goed als zeker dat premier Rutte vanavond bij de koning het ontslag gaat aanbieden van zijn kabinet. Dat betekent dat het kabinet demissionair doorgaat en er geen andere constructie komt, zoals een rompkabinet of een lijmpoging. Op welke manier Rutte het ontslag gaat aanbieden is nog onduidelijk, want de koning is op vakantie. Op dit moment zijn de ministers in Den Haag bijeen op het Binnenhof. Op het ministerie van Algemene Zaken praat Rutte hen bij over de val. Bij aankomst noemde VVD-minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaansens, de ontwikkelingen vreselijk. Het is een teleurstelling, echt balen, zonde. Het was een goede ploeg, aldus Adriaansens. Defensieminister Ollongren sprak van een treurige dag, ook vanwege de oorlog in Oekraïne. Andere ministers waren zwijgzamer en wilden eerst horen wat er precies gebeurd is. Na afloop geeft Rutte een persconferentie. De top van het kabinet deed vandaag een nieuwe poging om het eens te worden over inperking van de stroom asielzoekers, een wens van de VVD. Een nieuw voorstel voor een tijdelijke stop op de instroom was naar verluid onverteerbaar voor de ChristenUnie. Het lijkt erop dat het uiteindelijk toch een gezamenlijk besluit was om te stoppen. De oppositiepartijen hopen dat er nu snel nieuwe verkiezingen komen. BBB-leider Van der Plas maakt zich over de campagne geen zorgen. Volgens haar liggen de spandoeken klaar en kunnen die morgen weer in de weilanden staan. Of er inderdaad snel verkiezingen komen, is nog maar de vraag. Volgens de kiesraad is het nu vakantietijd en is de eerste mogelijkheid voor verkiezingen half november. De val van het kabinet trekt in Den Haag veel publiek. Op het Binnenhof staan veel mensen achter de dranghekken. Dan het weer nog. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen volop zon, op veel plaatsen 30 tot 33 graden. Later op de dag is er kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Ster. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. NPO Radio 1. Extra. NOS. U luistert naar een extra uitzending van de NOS over de val van het kabinet Rutte 4. Vanavond om 8 uur was het zover. Ze waren er niet meer uitgekomen. En sindsdien praten we over de reacties. Ook de reacties van de oppositie. Maar natuurlijk gaan we ook naar Lars Geerts in Den Haag. Die volgt het ook al de hele tijd voor ons. Lars, even op een rijtje weer. We hebben dus al een hele poos over veel reacties gehoord. Maar de politici zelf, dus die de gesprekken hebben gehoord, daar weten we nog niets van. We weten dus nog niet precies wat er allemaal is gebeurd vanavond. Nee, we horen wel inderdaad achter de schermen dat er dus een laatste voorstel op tafel heeft gelegen, een laatste variant om te kijken naar een migratieakkoord. Die variant die zou dan behelzen dat er een noodknop zou komen voor gezinshereniging voor mensen die uit oorlogsgebieden kwamen. Dus op het moment dat de getallen van de gezinshereniging te hoog op zouden lopen, dan zou het kabinet kunnen besluiten om dat dan tijdelijk te stoppen. Nou, dat was eigenlijk bij voorbaat al kansloos, kunnen we nu wel concluderen, omdat de ChristenUnie dat toch echt als een rode lijn had neergelegd in de onderhandelingen over een nieuw migratiedeal in dit kabinet. En omdat de VVD toch echt iets aan die gezinshereniging wilde doen, omdat zij vonden dat dat nodig is, hebben ze uiteindelijk de conclusie getrokken dat ze er niet uitkwamen. Alle vier, zo horen wij, een gezamenlijk besluit dat op dit onderwerp deze partijen niet met elkaar verder konden. En dus moesten ze concluderen dat het kabinet gevallen is. Ze zitten nu bij elkaar. Niet alleen de mensen die hebben onderhandeld vanavond en de afgelopen dagen. Maar ook de rest van het kabinet, die worden bijgepraat over de reden waarom ze niet verder gaan. De meeste bewindspersonen hebben dit ook gewoon thuis moeten afwachten. Zijn waarschijnlijk wel op de hoogte gehouden via app of via hun de assistenten. Maar krijgen vanavond te horen wat er precies zich heeft voorgevallen. En hoe nu verder en wat het voor hen betekent. Want een hoop bewindspersonen, zullen de komende tijd het meeste van hun werk en de meeste van hun plannen moeten staken. Omdat er toch eerst verkiezingen moeten plaatsvinden om te bepalen welke plannen wel of niet door mogen gaan. Ja. Heb je misschien al wat reacties gehoord van de mensen die kant uit zijn gegaan of niet? Zijn er al wat reacties? Nee, wat we wel hoorden is dat het hele kabinet inderdaad demissionair verder gaat. Er werd eerder gefluisterd dat op het moment dat de ChristenUnie uit het kabinet zou stappen, dat is dus niet gebeurd, het is een gezamenlijk besluit, maar uit het kabinet zou stappen, dat dan wellicht de bewindspersonen ook direct hun taken neer zouden leggen. Nou, daarvan kunnen we vanavond zeggen dat dat niet gebeurd is. Wat we van binnen horen is in principe dat ze er niet uitkwamen, dat de vraag op tafel lag voor de VVD om dus die eis op die gezinshereniging in te trekken. Nou, de VVD die hebben heel duidelijk aangegeven dat ze dat niet van plan waren, omdat zij op dit punt niet wilden toegeven. Vonden dat zij de afgelopen jaren al genoeg hadden ingeleverd op dit thema. Een thema dat voor de VVD-achterban ontzettend belangrijk is en waar heel veel gemor over was al lange tijd, waarvan Rutte al op 2 congressen, ik zou bijna zeggen, de oren werd gewassen door zijn leden dat hij nou toch echt iets op zou moeten doen, de instroom van vluchtelingen naar Nederland naar beneden zou moeten krijgen, waar hij vervolgens een persoonlijk commitment, die woorden gebruikte hij opgaf, een persoonlijk commitment dat hij die instroom naar beneden zou brengen. Nou, blijkbaar heeft de VVD deze week besloten dat zij niet wilde wijken van dat punt en dat zij de ChristenUnie toch echt, en ook bijvoorbeeld D66 moet ik even noemen, daar niet van hebben kunnen overtuigen. Nee. En vervolgens de conclusie hebben moeten trekken dat ze er niet verder gaan. Nee, en je kunt dus eigenlijk al wel zeggen dat die handelwijze van Rutte, zo lijkt het, heel veel kwaad bloed heeft gezet. Heeft toch wel heel veel schade veroorzaakt, of niet, binnen partijen? Nou ja, dat is wel wat je hoort. Bijvoorbeeld bij achter de schermen bij CDA, D66 en de ChristenUnie. Dat zij verbaasd waren over de manier waarop Rutte opereerde. Ja. Dat ze dat ook absoluut niet van hem gewend waren, omdat Rutte normaal gesproken de persoon is die juist het compromis zoekt en juist ervoor zorgt dat op het moment dat bijvoorbeeld bewindspersonen van verschillende partijen er niet uitkomen, de helende factor is. Ervoor zorgt dat het weer goed komt. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. De manier waarop hij dat gedaan heeft, de manier ook waarop hij wist dat er een rode lijn was voor de ChristenUnie waar hij niet overheen moest en dat keer op keer wel deed. Nou, dat deed het vertrouwen geen goed. En dus zitten nu alle ministers dus bij elkaar om te bespreken hoe het verder moet. Ik ben benieuwd hoe de sfeer daar binnen is. We zagen ze vanavond allemaal het Binnenhof oplopen. In ieder geval degene die hier fysiek aanwezig zijn. Ze wilden nog niet heel veel kwijt. De eerste reactie is dat ik een oproep heb gekregen om vanavond om 21:30 hier een ministerraad mee te maken. En daar gaan we eerst met elkaar het gesprek aan. En na die tijd hoort u van ons. We hebben een ingelaste ministerraad en er is al maanden wordt er al gesproken over een heel belangrijk onderwerp. Dus dat het niet goed ging de laatste tijd, dat wist ik wel. Hoe ervaart u dit moment, mevrouw Adriaans? Ja, dit is natuurlijk een teleurstelling, jongens. Het is vreselijk. We zijn keihard aan het werk en je hoopt altijd dat we eruit komen. Dus, maar wat er precies is gebeurd, dat ga ik nu horen. Maar echt balen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, mooie ploeg mensen. Ontzettend veel te doen. Ja. Zonde. Hoe zuur is het, meneer Harbers? Ja, het is natuurlijk vervelend dat het zo gelopen is. Ik had liever een pakket mooie maatregelen gehad. Ben je er te hard ingegaan? Meneer Kuipers, hoe zuur is dit? Hoe zuur is het? Ik ga even aan de vergadering deelnemen. Dank je wel. Nou, dit is natuurlijk niet een moment waar je op verheugt. Dit vind ik het best een moeilijk moment, ja. Zeker in deze tijd ook. Nou, absoluut. Ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen wat er ook gebeurt. En ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Maar er is een oorlog gaande. Er is altijd gewoon een kabinet. Is het dan wel verantwoord op dit moment? Ja, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Hè? Dus politiek is politiek. Maar de dingen die moeten gebeuren, die gebeuren ook. Want hoe gaat dat nu verder op uw portefeuille in tijden van de oorlog? Ja, ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Ik ga eerst even naar binnen. Maar ik wil wel zeggen, er is inderdaad een oorlog gaande in Oekraïne. En daarvoor zal gewoon gedaan moeten worden wat nodig is. Uw partijgenoot Velbrief, die zei, het is een treurige dag vandaag. Ja, ik vind dat vind ik ook. En waar zit dat in? Nou, ik wil eigenlijk eerst die ministerraad even afwachten. Maar feit is wel, we hebben lang gesproken, inhoudelijk gesproken, geprobeerd tot een uitkomst te komen. En we komen nu vanavond hier bijeen. Kajsa Ollongren, de minister van Defensie als laatste. En die zal natuurlijk ook willen weten hoe gaat het nu verder voor het kabinet in de kwestie Oekraïne. Want de Defensie zit daar tot over zijn oren in. Er zijn een hoop toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld over wapenleveranties. Kunnen die wel doorgaan? Dat zijn van die zaken die ze op dit moment moeten afhandelen. Wellicht niet direct, maar in ieder geval iets wat wel de komende dagen besproken moet worden binnen het kabinet, demissionaire kabinet en binnen ook in samenwerking met de Tweede Kamer. Ja, want dat is wel heel lastig, Lars. Zij heeft natuurlijk een portefeuille. Moeten daar natuurlijk besluiten worden genomen die echt niet kunnen wachten gezien de situatie in Oekraïne. Nee, dat is een van de redenen waarom er ook snel een debat moet plaatsvinden. Omdat je dan vervolgens ook een debat kunt hebben over wat het kabinet nog wel en wat het kabinet nog niet mag doen. Dat gaat over de controversieel verklaringen. Dan komt er een hele lijst met voornemens van het kabinet over wetgeving bijvoorbeeld en over andere zaken, plannen die ze hebben. En dan moet de Kamer bij meerderheid besluiten waar ze nog wel mee door mogen gaan en waar ze nog niet mee door mogen gaan. De steun voor Oekraïne, dat zal gewoon zo'n normale doorgang vinden. Want daarover is een hele brede meerderheid te vinden in de Kamer. Er zijn slechts enkele flankpartijtjes die daar problemen mee hebben. Dus mijn vermoeden is dat Kajsa Ollongren gewoon op de huidige route voort kan gaan de komende tijd. Precies. Zou dat ook voor andere ministers nog kunnen gelden? Nou, dat denk ik niet. Want een van de dingen die bijvoorbeeld nog door de Tweede en de Eerste Kamer moeten, is de beruchte stikstofwet van Christiane van der Wal. Nou, daar is nogal wat over te doen geweest de afgelopen jaren. En sinds het aantreden van dit kabinet, dan hebben we het nog niet eens over het jaartal van 2030 en 2035. Nou, daarover kun je toch echt wel zeggen dat daar geen consensus, brede consensus is binnen de Tweede Kamer. Dus die stikstofwet, die gaat even op de lange baan, in ieder geval tot na de verkiezingen. Ja, en het landbouwakkoord. Ik hoorde ook al Wilmer zeggen, misschien dat Adema het helemaal niet zo heel erg vindt. Nou ja, het zou een taaie klus worden. Aan de andere kant ken ik Piet Adema als een stugge Fries die denkt, wat moet gebeuren, moet gebeuren. Mm-hmm. Ik ben, ik heb bovenop dat landbouwdossier gezeten de afgelopen jaren. Ik kan me ook zo voorstellen dat juist de geesten rijp waren op dit moment voor een kabinet om met zelf iets te komen. Dat er al een soort van voorzet lag, hè, met dat concept landbouwakkoord. En dat Piet Adema er eigenlijk wel zin in had om daar iets van te brouwen richting september. Maar nu dit kabinet is gevallen, kun je er donder op zeggen dat een Tweede Kamer zal zeggen, daar mag u niet mee verder de komende tijd. Alleen lopende zaken. Ja, dat geeft ze ook weer wat denktijd natuurlijk ook wel. Aan het lobbywerk, ik weet het niet. Nou ja, het geeft ze in ieder geval helaas, en dat zul je wel merken, heel veel bewindspersonen vinden het absoluut niet leuk om demissionair te zijn, omdat ze normaal gesproken van alles in hun portefeuille hebben wat ze nog willen doen. Minister Kuipers bijvoorbeeld van Volksgezondheid, die heeft nog een aantal plannen over samenwerking van de ziekenhuizen en hoe dat vorm moet krijgen. Of Connie Helder wil heel graag iets op de ouderenzorg. Nou, we hoorden al Rob Jetten die een nogal behoorlijk grote klimaatwet heel graag door de Eerste Kamer wil hebben en daar heel veel geld aan wil besteden vanuit een klimaatfonds. Nou, dat zijn allemaal zaken die nu op de lange baan gaan en waar ze dus geen tijd en aandacht meer aan kunnen besteden. Dus het wordt voor deze bewindspersonen wellicht een hele rustige periode. Ja. Ik heb met jou eigenlijk nog niet eens zo heel veel gehad over de CDA. Hè? Want even afgezien van de ministers, maar ook hoe zullen die deze hele ontwikkeling, bedoel, zullen die er misschien ook opgelucht over zijn dat dit is afgelopen? Of? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. De afgelopen week waren er bezorgde blikken bij het CDA. Het zal toch niet werkelijk fout gaan? Omdat als er één partij is die absoluut niet zit te wachten op verkiezingen, dan is het wel het CDA. Want we zagen de afgelopen tijden teksten verschijnen van prominente CDA'ers, wellicht op achtergrond en anoniem, dat ze toch echt denken dat ze op zoek moeten naar bijvoorbeeld een nieuwe leider. Want de CDA staat op 6 zetels in de peilingen, heeft heel weinig profiel, vinden de leden, en bloedzetels, zou ik bijna zeggen, aan de BBB. Dus was de hoop dat er tijd zou zijn om deze zomer eens te kijken naar koers, naar leiderschap. Hoe zou dat anders kunnen? Moet er misschien een nieuw gezicht gezicht komen. Daar was de partij mee bezig, maar absoluut nog niet klaar voor. En als er al verkiezingen komen dit najaar en je moet dat allemaal nog gaan regelen. Je moet je verhaal op orde hebben, je moet een nieuwe lijsttrekker hebben, wellicht. Of je moet Wopke Hoekstra nog een kans geven, dat kan. En dan moet je nog proberen om dat enorme verlies waar je nu op staat in de peilingen en de concurrentie die je hebt van Caroline van der Plas bij de BBB op de een of andere manier het hoofd te bieden. Ik kan mij zo voorstellen dat ze Mark Rutte hebben aangekeken de afgelopen week en hebben gedacht, ga jij ons dit werkelijk aandoen? Nou, hij heeft het dus gedaan, zo blijkt. Zeker. Dat is vanavond gebleken. Ik ga even verder met wat reacties. Op dit moment Joost Eertmans, fractievoorzitter van Jaar 21. Goedenavond, meneer Eertmans. Ja, goedenavond. Wat is uw reactie op wat er vanavond allemaal gebeurd is? Nou, het is denk ik toch een opluchting voor veel mensen die hier geen toekomst in zagen. Als je veel mensen? Kiezen. We hebben het even nu over u en uw partij. Ja, ja. Ook bij ons. Veel mensen bij ons, bij A21. Maar ook denk ik in het land. Veel kiezers die denken, ja, dit wordt helemaal niets. En dat hadden wij al een tijdje zien aankomen. Dat het natuurlijk geen prettig huwelijk was tussen de D66 en ChristenUnie enerzijds en CDA en VVD anderzijds. En met name op migratie, waarbij bij A21 nog wel een punt van maken. Dat boterde niet. En dan kun je blijven doormodderen en nog een marge veranderen. Maar ik denk dat het heel goed is dat op deze manier nu ook duidelijk is de stekker eruit. Wij laten hopelijk de kiezers spreken. Want voor ons geldt, wij willen graag een stevig migratiebeleid. Zoals dat in Denemarken ook gewoon gebeurt. Een realistisch, normaal, stevig, streng, maar schets u dat, wat is dat wat dat betreft, wat is goed aan dat beleid? Nou, dat je daarmee kan zeggen, zoals nu ook gepoogd werd, tijdelijke vergunning niet, vaste verblijfsvergunningen veel sneller kunnen uitzetten voor mensen die niet horen te zijn, werken met partnerlanden. Wat bedoelt u met niet horen te zijn, als ik u even mag onderbreken? Die er niet horen te zijn. Nou, ik bedoel mensen die vluchten voor oorlogen en zo? Nou, de veilige landen zijn, waar we heel veel problemen van hebben, rond Ter Apel, die daar de boel verzieken, die horen niet in Nederland zijn. Nee, die maar daar gaat het natuurlijk niet alleen maar over, hè? In dit geval ging het met name over de nareizigers, hè, van mensen die in vluchteling staan. Maar wij hebben ook gepleit voor die twee statussen. Dat is ook in andere landen gedaan. Die subsidiair beschermde, die eigenlijk een minder grote status kan geven dan de echte vluchteling. Nou, dan kan je ook nareizigers beperken, gezinshereniging. Dus als je dat echt wil, en dat wil de ChristenUnie niet, dat is mij al vaker duidelijk geworden in de asieldebat. Maar ja, 21 zegt, het kan wel als je het wil en de politieke lef hebt, dan kun je dingen doen. U zegt het kan wel. Vindt u het ook humaan beleid? Ik vind het zeker humaan beleid, want als jij duidelijk maakt dat iemand die echt vlucht voor zijn leven en persoonlijk wordt er opgejaagd, ja, daar kun je dan nog zeggen dat is een echte vluchteling. Daar kunnen wij nog de voorwaarden voor maken voor wat mij betreft een tijdelijk verblijf. Maar als je zegt, ja, je komt uit een onveilig land, maar er is voor jou wel ruimte om weer terug te gaan binnen afzienbare tijd als die oorlog daar wordt beheerst of gebieden veilig zijn, ja, dan vind jij 21, dan moeten die mensen ook terug. En dat is wat Denemarken doet. En dat is helemaal niet inhumaan, dat is ook niet asociaal. Dat is gewoon een heel, denk ik, rechtvaardig beleid. Want de mensen die echt op de vlucht zijn, ja, die vinden wij, kun je opvangen. Maar dan wel tijdelijk, zodra men weer terug kan, is er weer ruimte om te gaan. En de mensen die helemaal niet horen te zijn, die nu de asielprocedure verstikken, zoals de veilige landers uit Marokko, Tunesië, Algerije, ja, daarvan zeggen wij, die moet je dus ook apart opvangen en veel sneller terugsturen. Nou, ga maar naar Kopenhagen, naar Denemarken. Daar zie je dat het in de praktijk wordt gebracht. Ja, u kunt natuurlijk voorbeelden naar andere landen kijken, maar het gaat erom wat je als land zelf fatsoenlijk vindt, wat je als regering zelf fatsoenlijk vindt. Nee, maar er wordt door de ChristenUnie gezegd, want het mag niet uitvoerbaar. En de rechter die toetst het en die zegt het kan niet. Nou, dat blijkt gewoon niet juist te zijn. Als je dat twee-staatsstelsel waar dit kabinet eigenlijk over gevallen is, dan zie je dat de rechter dat wel toekent. Dat je dus kan zeggen, we maken een verschil binnen de Europese regels voor de mensen die echt vluchten voor persoonlijk leed of dreiging. En de mensen die hier komen omdat ze uit een onveilig gebied komen. Als je dat doet, dat mag, dan heb je al een druk op de minder druk op je migratie. En wij hebben een heel plan gemaakt bij jaar 21. Het Wat Kan Wel Asielplan. Ja, daar staan 14 maatregelen in die we feitelijk morgen zouden kunnen invoeren. Maar moet je wel mee willen werken. Maar toch nog even, meneer Eertmans, de druk op de migratie. Dan wordt dus gesuggereerd, ook door sommige politieke partijen, dat er dus elke keer maar meer vluchtelingen komen. Dat is natuurlijk niet zo. Nou, er komen elke keer natuurlijk wel. De afgelopen jaren niet. Het is niet omhoog gegaan. Het aantal mensen dat ook asiel heeft aangevraagd, is niet omhoog gegaan. Nou, we zaten op na 2015 een historisch hoogtepunt, namelijk 50.000 per jaar. Dus dat is een onrealistisch hoog aantal. Dan hebben we het nog niet over de nareizigers, want dat komt erbij. Dus tegenwoordig zien we nou juist dat heel veel mensen uit Syrië sturen hun kinderen vooruit, want die kunnen we niet terugsturen. Dus daar die vragen dan asiel aan, dan komt alsnog de hele familie hier naartoe. Ja, dat wordt onbeheersbaar. Dat zie je niet alleen in de opvang, maar dat zien we ook aan de huizen die er niet zijn, de voorzieningen, de mensen die hebben de statushouders niet eens plaatsen, die al recht hebben om te blijven. Dus het is totaal vastgelopen, ons asielbeleid. En daar zul je stevig moeten opereren. Met een ChristenUnie en D66 gaat dat niet lukken. Dus wij zeggen bij JA21 van nou, dan is JA21 in ieder geval goed om in een nieuw kabinet aanzet te hebben. Om de boel wel meer af te grendelen en te beheersen. En er komen nieuwe verkiezingen aan. Dit zal ongetwijfeld een groot thema worden, migratie. Dank u wel voor uw eerste reactie. Ja. Joost Eertmans, fractievoorzitter van JA21. Even terug naar Lars Geerts in Den Haag. Lars, we hebben nu de meeste oppositieleden gehoord. Is jou wat opgevallen? Nou ja, dat ze allemaal het verwijt neerleggen bij de VVD... of bijna allemaal het verwijt neerleggen bij de VVD-leider Mark Rutte... dat hij een crisis heeft gecreëerd. Dat die crisis niet nodig was omdat de deadline die de VVD heeft gesteld... om eruit te komen op migratie eigenlijk door de VVD alleen is gesteld. En ook zijn coalitiepartners, ChristenUnie, D66 en CDA... hebben dat zo'n beetje wel gecommuniceerd. Het is wel tijd om te horen van een van de hoofdrolspelers hierin. En dat is Mirjam Bikker, de leider van de ChristenUnie. En zij staat op dit moment bij mijn collega Roel Bolsjes. Ja, dat klopt. Ik sta inderdaad naast Mirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie. U was coalitiepartner. Het kabinet is gevallen. Waarom is het kabinet gevallen in uw ogen? Ja, dit is een verdrietige dag. Er is door 4 partijen hard gewerkt aan een pakket om juist ook te zorgen dat de migratiestroom in Nederland dat die kleiner wordt. Omdat we zien dat dat groeit en dat is op de lange termijn voor Nederland niet te dragen. Daar hebben we verschillende voorstellen gedaan als partijen, veel over gesproken. En uiteindelijk is het niet gelukt om een pakket te vinden dat voor een ieder van die 4 te dragen is. U zegt niet gelukt. Waren alle partijen bereid om eruit te komen? Elke partij moet voor zichzelf spreken, maar daar ga ik altijd van uit. Ja. U zegt, was er bereid om eruit te komen. Er moeten natuurlijk compromissen gesloten worden. Wat was u bereid in te leveren? Ja, u heeft daar gelijk in. We hebben ook echt gekeken van wat is nodig. En dan kan het soms ook voor jezelf pijn doen. En of het nu gaat om steviger grensbewaking. Of dat het gaat om sobere opvang van kansarme asielzoekers. Dus mensen die bijna altijd uit een veilig land komen. En gewoon weer terug moeten. Dan wilden wij daar stappen zetten. We wilden zelfs kijken naar de duur van vergunningen. Hoe we daar meer in lijn konden komen met de rest van Europa. Dus we waren echt bereid om ver te gaan. En tegelijkertijd wel altijd met onze waarden. En één daarvan die ik belangrijk vind, is dat kinderen mogen opgroeien bij hun ouders. En daar heb ik voor gestaan. Ja. U heeft besloten, of in het kabinet is besloten, dat de ChristenUnie dit niet kon dragen. Waarom niet precies? Nee, het is zo dat er een heel aantal voorstellen lagen. En op één daarvan kan je dan zeggen van, hey, deze vind ik minder. Maar dat geldt dan voor een andere partij net zo. Of een andere partij zegt, ik heb per se deze nodig. En in dat gesprek, in het geheel, is het zo dat de 4 partijen samen geen voorstel konden vinden dat voor iedereen te dragen was. Ja, u zegt, wij staan voor een humaan asielbeleid. Staan de andere partijen daar dan niet voor? Ik heb echt ook gepoogd om de kaders te schetsen voor de ChristenUnie. Die zijn breder dan dit. Ook het moet uitvoerbaar zijn. Het moet bijvoorbeeld te doen zijn voor een IND, wat je allemaal aan wetswijzigingen doet. Als daar eigenlijk daardoor het langzamer gaat dat mensen uitsluitsel krijgen, blijven er ook steeds meer mensen in Nederland. En dat moeten we niet hebben. Dus ook zulke dingen heb ik meegewogen. En ja, de ChristenUnie staat voor een humaan asielbeleid, omdat ik geloof dat we met ieder mens hebben om te gaan dat hij of zij door God gemaakt is. Dat betekent niet dat iedereen hier kan blijven. En laat dat ook helder zijn. Maar tegelijkertijd zagen we ook vorig jaar en ook eigenlijk dit jaar weer dat er best een groot aantal asielzoekers naar Nederland komt. Dat het moeilijk voor de maatschappij te dragen is. Bijvoorbeeld hoe de mensen naar school kunnen of wat ze eigenlijk doen of waar ze gaan wonen. Het moet toch beperkt worden, het aantal asielzoekers naar Nederland? Daar heeft u helemaal gelijk in. En daarom waren wij ook echt van plan om daarin, en daar zijn we ook in van plan om daar werk van te maken, maar wel in de breedte kijken. Want de meeste mensen die komen en die ook echt een druk geven, zijn arbeidsmigranten, waar we in Nederland nog te makkelijk een lage lonenland zijn. En daar moest ook werk van gemaakt worden. Daarnaast is het natuurlijk zo, daar heeft u ook gelijk in, dat we moeten kijken hoe blijft het te dragen voor wijken, voor dorpen, voor sommige stadswijken. Daarom vindt de ChristenUnie het ook belangrijk dat de mensen die komen, dat die gespreid worden en niet telkens op dezelfde plek alleen maar zijn. En dat is wel iets wat ik heel veel terug heb gehoord in het noorden. Ze zeiden altijd zijn wij aan de beurt. En er zijn toch ook wel wat rijke gemeenten die totaal niet inspringen. En daar hebben ze gelijk in. Ja. U zegt, Het is nu geklapt. Betekent dat het definitief geklapt is? Of komt er toch nog een moment dat jullie weer toenadering gaan zoeken? Nou, moet u kijken. Kijk, we hebben echt heel lang met elkaar gesproken. En ik heb ook echt alle hoeken van de kamers verkend om te kijken, kunnen we iets vinden waarin we wel met elkaar tot iets komen wat voor alle vier te dragen is. Dus je moet nooit dingen uitsluiten. Maar laat wel helder zijn dat we dat ook intens geprobeerd hebben. Het kabinet moet nu demissionair verder gaan. Wat betekent dat voor uw partij ten aanzien van het coalitieakkoord? Gaat u de rest van de punten die daarin staan wel uitvoeren? Of zijn er punten waarvan u nu zegt, ja, nu we toch geen kabinet meer zijn, gaan we dat niet meer doen? We zullen moeten bezien ook hoe je kijkt naar controversieel verklaring van voorstellen. Daarover zal ik met mijn fractie gaan vergaderen. Maar dat is een volgende stap. Op dit moment is er ook gewoon nog het verdriet dat het niet gelukt is om tot een oplossing te komen. En ook bij mij gewoon de intense behoefte aan wel bouwen aan een politiek die echt zorgt voor gemeenschappen, voor dorpen, wijken waar het goed leven is. En waar we ook een herberg zijn voor de mensen die dat het allerhardst nodig hebben. En een eerlijkheid hebben naar mensen die een veilige plek elders kunnen hebben. Neemt u een van de andere partijen iets kwalijk? Ik vind echt dat iedereen aan tafel voluit vanuit zijn eigen overtuiging en op zijn eigen manier zijn best heeft gedaan om voorstellen te doen. Dan is dit nu niet het moment om te gaan blamen of zo. Daar ben ik ook niet van. Ik heb mijn best gedaan om er met elkaar uit te komen en we zien dat het in het totaal niet gelukt is. Maar de VVD die zocht wel echt de pijn bij uw partij op. Ik heb daar eerder op gereageerd en we hebben daar ook weer over gesproken. Dank u wel. Graag gedaan. Mirjam Bikker, die dus inderdaad nadat het kabinet gevallen is wellicht de woorden niet meer wil herhalen die ze gisteren herhaalde, waarin ze toch overduidelijk aangaf dat zij vond dat de VVD de randen opzocht van het draaglijke voor de ChristenUnie. Dat ze haar verbazing uitsprak over het feit dat de VVD op deze manier opereerde. En vooral dat premier Rutte op deze manier opereerde, omdat hij uitleek op een val. Het wantrouwen binnen de ChristenUnie over het optreden van de premier was in de afgelopen dagen voelbaar. Het was zeker zo dat zij daar het idee hadden dat Rutte bewust aanstuurde op een val van het kabinet, omdat hij wist dat er een pijnpunt was bij de ChristenUnie, dat er een rode lijn was neergelegd als het ging om gezinshereniging binnen migratie. En omdat de premier wat hun betreft niet wilde inbinden op dat punt, kon de ChristenUnie niet anders dan concluderen dat het niet verder ging in deze coalitie. En blijkbaar werd dat gedeeld door alle vier de partijen vanavond, want het is een gezamenlijk besluit geweest, zo benadrukken ze, om eruit te stappen. We gaan dat zometeen horen van premier Rutte zelf. Want inmiddels heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aangekondigd dat om 22:30 er een persconferentie zal volgen naar aanleiding van de val van het kabinet. Premier Rutte zal namens alle bewindspersonen het woord voeren op het ministerie van Algemene Zaken. En dat betekent dat ze er inmiddels uit zijn wat de premier dan precies daar mag zeggen. Dat zal over een minuut of twee gaan plaatsvinden op het ministerie van Algemene Zaken, zoals ik zei. Ja, inderdaad. Daar zijn ze toch nog iets sneller uitgekomen. Hè? Je zei al, het kan nog best wel even lang duren voordat de eerste, ze echt de woorden ook vinden voor zo'n verklaring. Zeker. En de eerste berichten die wij kregen was dat ze daar toch behoorlijk de tijd voor zouden nemen. En dat was er waarschijnlijk pas na 11:00 iets vanuit de Trevenzaal, de plek waar de ministerraad vergadert, zou komen. Nou, blijkbaar hebben ze minder tijd nodig gehad. Ik moet eerlijk zeggen, er zitten een aantal begenadigde speechschrijvers op dat ministerie van Algemene Zaken. Daar hebben we kennis van kunnen nemen de afgelopen tijd als het ging bijvoorbeeld om die slavernij-excuses. Nou, blijkbaar kunnen ze ook behoorlijk snel tikken en hebben de personen aan die tafel ook al vrij snel een consensus gevonden over wat de premier nou precies gaat zeggen. Wat we daaruit wel kunnen opmaken is dat de premier in ieder geval niet gaat spreken als VVD-leider. Daarvoor zullen we iemand anders moeten vragen, want op het moment dat hij dat gaat doen vanuit het ministerie, dan kan ik me zo voorstellen dat de bewindspersonen alsnog met stoom uit de oren het podium zullen betreden. Ja, hij gaat als premier, als kabinetsleider gaat hij spreken. Maar denk je, wat heb je enig idee wat hij dan gaat hij dan meer een inkijkje geven over wat er echt gebeurd is afgelopen avond? Nou, dat denk ik niet. Want dan zal hij een aantal vragen moeten beantwoorden over de positie van verschillende partijen. En wat hij zo meteen gaat doen in de persconferentie is de gezamenlijke verklaring vanuit de ministerraad voorlezen. Oftewel, waar ze het met z'n allen over eens zijn geworden. En dan het kabinet spreekt met Edmond. Dat er onmin is binnen dat kabinet, dat kun je wellicht nog een keertje benoemen. Sterker nog, dat zal hij vanavond moeten doen, want hij moet vertellen dat ze er niet uitgekomen zijn. Maar wat er dan precies is voorgevallen, dat denk ik niet. De vraag is zelfs of er überhaupt vragen gesteld kunnen worden. In dit soort gevallen kan het ook zijn dat het een statement is om vervolgens aan te kondigen dat hij de koning op gaat zoeken om daar het ontslag van het kabinet aan te bieden. Ik ben ook zo benieuwd wat er in sowieso wel in zijn hoofd omgaat. Nu ook er veel verwijten zijn gekomen, hè, de hele avond naar hem toe. Dat het dus een vooropgezet plan was. Er zijn veel lelijke dingen, zal ik het zomaar zeggen, over hem gezegd. Zeker, er zijn veel lelijke dingen over hem gezegd. Maar laat het maar aan Mark Rutte over om daar zijn kracht van te maken. Kijk, het verwijt dat hem wordt gemaakt is dat hij op migratie te veel wilde. Dat is iets wat zijn achterban eigenlijk wel heel prettig vindt. Dat hij op de migratie heel veel wilde. Want de VVD-leden hebben hem toch al een aantal keren duidelijk gemaakt dat ze vonden dat op migratie er te weinig gebeurde. Dus op het moment dat je tegen de premier zegt dat hij te veel heeft gedaan en dat hij daarmee de andere partijen voor het hoofd heeft gestoten, ja, dan zal hij zeggen, ja nee, ik als VVD wilde iets. Ik denk dat dat absoluut nodig is. Mijn leden denken ook dat het absoluut nodig is een strenger migratiebeleid om grip te krijgen op de instroom. En daar heb ik voor gestaan. En het feit dat jullie dat niet zien, dat jullie daar niet aan willen, dat is iets wat ik denk dat niet goed is voor Nederland. Dus hoe harder je hem erop aanvalt, hoe meer wellicht zijn achterban zal denken, dan heeft Mark Rutte het goede gedaan vanavond. Dus je verwacht geen deemoedigheid, Lars? Nou, ik denk deemoedigheid over het feit dat het kabinet niet verder kan. Dat zal wel gebeuren. Het is natuurlijk voor hem als premier van dit kabinet ook de taak om te laten zien dat het vervelend is dat deze partijen en dit kabinet er niet in is geslaagd om verder te komen en het land te regeren. Dus hij zal ook iets moeten zeggen over de verantwoordelijkheid nu. Als hij vragen zou moeten beantwoorden, kan ik me zo voorstellen dat een van die vragen is, wacht even, u heeft er toch een aantal keren behoorlijk op gehamerd dat het onverantwoordelijk is om het kabinet te laten vallen. Want u zei toch heel hard dat u ons eraan wilde herinneren dat er oorlog woedt op het Europese continent. Ik kan me zo voorstellen dat een aantal vragen zouden zijn. Waarom heeft u dan dit zo op de spits gedreven als u toch vond dat het onverantwoordelijk was om een risico te nemen met de stabiliteit van het landsbestuur? Ja, en zal hij dan zeggen, deze kwestie was zo belangrijk, dit asiel dossier. Ja, je zou als souffleur van de premier kunnen optreden. Want inderdaad, ik denk dat zijn antwoord zal zijn. Laat dat maar aan Mark Rutte over. We gaan even kijken wat de bedoeling is vanavond. Nou, wat we nu doorkrijgen is dat dus ieder moment een persconferentie kan plaatsvinden op het ministerie van Algemene Zaken met Mark Rutte als premier die verklaring gaat voorlezen. We begrijpen dat Sigrid Kaag na afloop van die persconferentie bereid is om de pers te woord te staan. Dat doet ze dan niet in de zaal, maar dat doet ze buiten. Dat vind ik op zich wel opmerkelijk, omdat uiteindelijk zullen ook de vicepremiers natuurlijk iets moeten zeggen over de val van het kabinet. Ze doet het in ieder geval niet op haar eigen ministerie, wat erop zou kunnen duiden dat er wel degelijk grote onmin is. Mm-hmm. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook voor Sigrid Kaag dit geen fijne avond is. Zij had toch echt het idee, en zij prees de afgelopen tijd de kwaliteit van het compromis wat op tafel ligt. Ze verweet ook de premier, weten we, dat hij met zijn onverzoenlijke houding ervoor zorgde dat het kabinet op het spel kwam te staan. En ze zal toch inderdaad tot op het laatste moment hebben volgehouden dat er een werkbaar compromis was en dat deze val dus vermijdbaar was. Hou je er ook rekening mee dat ze misschien vanavond zegt, ik stop ermee? Of is het misschien te voorbarig? Je houdt op dit moment overal rekening mee. Maar ik denk dat het nog te voorbarig is op het moment dat je vanavond al je afscheid aan zou kondigen als partijleider lijkt me iets te vroeg. Mocht je dat nog overwegen, dan kies je toch eerder je eigen moment dan dit moment. Het zou er ook op wijzen bijvoorbeeld dat je dat als persoonlijk falen zou opvatten. Hè, door nu het partijleiderschap neer te leggen. Ik kan me niet voorstellen dat je op een dag van vandaag, waarin je overduidelijk wilt maken dat er wat jou betreft nog iets te halen viel, maar dat het helaas niet mogelijk blijkt, daar ook maar de zweem van persoonlijk falen in zou willen laten zien. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat dat vanavond gaat gebeuren. Maar zal het dan denk je ook bij Kaag blijven? Als Rutte krijgt, daar krijgen we straks een verklaring van. Kaag gaat straks nog de pers te woord staan. Maar verwacht je dan verder ook nog iets van andere bewindslieden? Ik denk dat op het moment dat een van de vicepremiers een verklaring afgeeft, of in ieder geval de pers te woord zal staan, dat ook de andere vicepremiers wel iets zullen zeggen. Carola Schouten van de ChristenUnie en Wopke Hoekstra van het CDA. Wopke Hoekstra is natuurlijk ook partijleider van het CDA. Ik hoor dat premier Rutte inmiddels klaar is voor de verklaring. Gelaste ministerraad over de ontstaande politieke situatie. Ik geef graag het woord aan de minister-president. Ja, beste dames en heren, en ook mensen thuis die dit volgen. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Ik stuur uiteraard die ontslagaanvraag ook in kopie aan de Tweede Kamer. Ik heb de koning eerder vandaag op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen en zal hem ook morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp, zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we ons in de ministerraad moeten beraden over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Dat is zeer betreurenswaardig. Maar het is tegelijkertijd een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Hiermee is het kabinet met de bewindspersonen van de vier partijen demissionair. De eerste taak is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en verder alles te doen wat nodig is in het landsbelang. Dit besluit valt ons allemaal zwaar. En ik voeg daaraan toe, ook mij persoonlijk. Alle partijen hebben maandenlang hun uiterste best gedaan. Alle partijen zijn tot het uiterste gegaan, nog vanavond, om een oplossing te vinden. En het is zeer betreurenswaardig dat dat niet is gelukt. We hebben als kabinet belangrijke stappen vooruit kunnen zetten in de afgelopen paar jaar. Ik denk bijvoorbeeld aan het klimaatbeleid, aan de grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, de toekomst van de pensioenen en uiteraard de ingrepen die nodig waren vorig najaar om de koopkracht van de Nederlanders zoveel mogelijk te stutten. En ook hebben we eensgezind inspanningen gedaan om Oekraïne, het slachtoffer van een verschrikkelijke Russische agressieoorlog, om Oekraïne zo goed mogelijk te helpen. En daar zullen wij, ook demissionair, volledig mee doorgaan. Net zo als wij demissionair alles zullen doen om ervoor te zorgen dat alle stappen worden gezet in de opvolging van het schandaal met de kinderopvangtoeslag en de opvolging van de conclusies en alle afspraken gemaakt na de parlementaire enquête Groningen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk de nodige urgente thema's die ook om besluiten vragen. De stikstofaanpak en de toekomst van landbouw en natuur. Maar ook de woningmarkt en inderdaad migratie. Nederland wacht op oplossingen en niet op uitstel. En het is spijtig dat uitstel er nu onvermijdelijk toch komt. En toch zullen we proberen ook de komende maanden op al deze onderwerpen zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dit alles, dat wil ik erbij zeggen, doet niets af aan de plezierige en doelgerichte manier waarop we met elkaar in het kabinet hebben samengewerkt. En ook in de afgelopen dagen met respect voor elkaars opvattingen de vier partijen hebben gewerkt, ook aan het migratievraagstuk. En ik wil dan ook vanavond mijn dank en grote waardering uitspreken aan alle collega's in het kabinet, maar ook uiteraard alle fractievoorzitters en leden van de Kamerfracties die deze coalitie ondersteunen. We hebben met elkaar in een goede sfeer het nodige tot stand kunnen brengen. Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken. Dank u wel. NOS, Feestelraad. Premier Rutte, er zijn grote problemen in het land. Stikstofproblemen, u noemde al de woningbouw. Wat heeft u doen besluiten om er toch de stekker uit te trekken? Het migratievraagstuk is ook een heel groot thema. En dat heeft heel veel aspecten. En we zien natuurlijk allemaal de beelden van de overvolle asielketen, de grote problemen die dat ook veroorzaakt voor asielzoekers om een plek te vinden op de woningmarkt. Een plek in het onderwijs om de taal te leren en een plek in deze samenleving te krijgen. Dus het is een probleem wat we allemaal zien. Waarvan we allemaal hebben gezegd, daar moeten we oplossingen voor vinden. En met z'n vieren moeten constateren, na lange gesprekken en ook deze week pogingen langs alle mogelijke oplossingsrichtingen om het uit te komen, dat dat niet lukt. En ik wil je één ding bijzeggen. Ik zag vanavond dat dat dan in het bijzonder aan één partij zou hebben gelegen, aan de ChristenUnie. Dat is niet waar. Er is geen partij die de stekker uit het kabinet heeft getrokken. Alle vier de partijen hebben samen vastgesteld, op basis van die discussies, dat het niet mogelijk is. We gaan nu een lange periode van campagne voeren tegemoet. Een misschien opnieuw moeizame formatie. De politiek zal lange tijd stil liggen, althans als het gaat om de moeilijke vraagstukken. Wat schiet Nederland hiermee op? Een kabinetscrisis, een kabinetsval is nooit goed. Dus beter is als een kabinet blijft zitten. Maar wat ook vast moet worden gesteld, is dat het soms onmogelijk is in een coalitieland als Nederland om tot overeenstemming te komen. Dat gebeurt niet zo vaak. De laatste keer was in 2012. Dat is 11 jaar geleden. Het is nu 2023 dat een kabinet valt, doordat het intern niet in staat is in de coalitie, in het kabinet, om afspraken te maken over belangrijke onderwerpen. In 2012 was dat de grote antwoorden nodig waren voor de economische crisis. Nu de antwoorden die nodig zijn om migratievraagstukken goede baan te leiden. Dan kan het zo zijn, en dat past ook in ons staatsbestel, dat een kabinet tot de conclusie komt dat het niet gaat. En dat het kabinet dan besluit de kiezer te raadplegen. Brandpunt van de hele discussie in het kabinet was, als het gaat om migratie, de gezinshereniging, de nareizigers. Waarom weegt het voor bijvoorbeeld uw partij zo zwaar daar forse stappen in te zetten, dat terug te dringen? En waarom is dat voor de ChristenUnie onaanvaardbaar geweest? Ik ga daar nu niet inhoudelijk al te uitgebreid op in. Er komt ook nog een Kamerdebat, dat geeft alle gelegenheid. Wij waren bezig om het eens te worden over een heel pakket maatregelen. Over dat pakket was nog geen overeenstemming. Ik denk dat op heel veel onderdelen het mogelijk was geweest eruit te komen. Dit is inderdaad ook een belangrijk onderdeel daarin. Waarbij een aantal waarden ook met elkaar aan het botsen waren. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Namelijk de waarde aan de ene kant dat de ChristenUnie en andere partijen, ook de D66 zeiden, het is van groot belang dat altijd die gezinshereniging, die nareis mogelijk is. En andere partijen, CDA en VVD, die zeiden in die discussie, luister, ja, dat vinden wij ook. Maar het kan zo zijn dat de druk op de asielketen, het draagvlak voor het asielbeleid, zodanig onder druk staat dat je wel degelijk ook daarnaar moet kijken om altijd natuurlijk tijdelijk die nareis te beperken. Dat heeft ook meteen grote impact. Dat zijn twee opvattingen die daar met elkaar botsten. Maar er was natuurlijk meer nog aan de hand. We waren er ook nog niet helemaal uit. RTL. Ja, meneer Rutte, is de val van het kabinet in het landsbelang, vindt u? De val van het kabinet is nooit in het landsbelang. Het landsbelang zou altijd zijn dat het kabinet eruit komt. Maar in de Nederlandse coalitieverhoudingen kan het zo zijn, dat is natuurlijk vaker gebeurd, dat een coalitie er niet in slaagt om er wel alles aan doende om de brug te slaan, dat laatste stukje te dichten. U zegt, ik vind het niet fair om naar één partij te kijken. De fractievoorzitter van het CDA, de heer Heerma, die zegt, de opstelling van de heer Rutte was onverantwoord, en dit is een quote, bijna roekeloos. Hoe kijkt u daarnaar? Ik ben dat niet met hem eens, maar daar is het Kamerdebat voor. Maar de afgelopen dagen is er vaker naar buiten gekomen dat u zich zeer hard heeft opgesteld in dit asieldiscussie. Dat u, nou ja, uiteindelijk gisteren ook heeft moeten zeggen, we hadden het misschien toch anders moeten aanpakken. Is er iets dat u zichzelf verwijt? De discussie in de buitengang ging over woensdagavond. Overigens, dat onderwerp van de nareis staat al maanden, eigenlijk vanaf het begin van de discussie op de agenda. Dat is geen nieuw punt. Wel een gevoelig punt, bekend. Maar ook een punt wat een grote impact heeft, maar ook grote gevoeligheden. Dat zijn die twee aspecten, de waarden die daar botsen. De waarde van hoe voorkom je dat weer mensen in het weiland eindigen in Ter Apel. Dat wil natuurlijk niemand, geen van de vier partijen. Maar ook de waarde die zegt, ja, maar een maatregel die daartoe leidt dat die nareis vertraagd wordt, die kunnen wij niet voor onze rekening nemen. Waarde aan de andere kant van de medaille. En dat zijn botsende waardes en we waren niet in staat dat te overbruggen. Dat lag al heel lang op tafel, niet pas deze week. En het is soms zo in een politieke discussie dat het nodig is om dat met elkaar helemaal uit te discussiëren. En wat ik tegen de collega's heb gezegd donderdag, dat ik dat woensdag met een zekere stevigheid deed die ook niet behulpzaam was, dat doet niets af aan de inhoud van het onderwerp. Daar vond en vind ik van wat ik ervan vind, namelijk dat het cruciaal is dat onderwerp wel op te nemen pakket. Omdat het een grote impact heeft, realiserend dat het voor andere partijen om andere zeer te respecteren redenen een probleem is. Daarom kwamen we er ook niet uit. Dus dat doet niets af aan de inhoud. Maar gezien de woorden van de heer Heerma, gezien het feit dat u nu hier staat en dit de conclusie is van de afgelopen dagen, verwijt u zichzelf iets? Nee, behalve dat ik die woensdagavond dat vriendelijk had kunnen brengen, maar dat is niet de reden van de val van het kabinet. Gaat u door als VVD-lijsttrekker? Het is net gebeurd. Dus ik moet ook even nadenken. Mijn partij moet er even over nadenken. Dat zal voor alle partijen gelden. Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja. Want ik heb die energie en ook die ideeën. Maar ik vind ook dat je altijd even de tijd moet nemen er even over na te denken. Arne, en dan gaan we hier het even rijtje af. Meneer Rutte, gaat u voor Rutte 5? Begrijp ik dat goed? Nee, de vraag was, bent u lijsttrekker van uw partij? Ik wil zetten, wil ik zelf ook even over nadenken. Misschien vindt mijn partij er ook iets van. Dus dan heb ik even tijd voor. En wat was uw eigen aandeel hierin? Er wordt gezegd dat u de boel hebt opgeblazen. Ik heb die vraag net beantwoord, dat dat niet zo is. En premier Rutte, die zichzelf niets verwijt, tenminste alleen verwijt dat hij in sommige gevallen zijn standpunt iets te stevig heeft aangezet. En op de vraag of hij de lijsttrekker zal zijn voor de VVD bij de volgende verkiezingen, zei hij dat hij dat besluit nog niet heeft genomen, maar dat hij wel de ideeën heeft en de visie om dat nog een keer te doen. Nou, dan kunt u zelf denk ik wel aanvoelen wat er gaat gebeuren. Wat hij zei is dat er gezamenlijk geoordeeld is dat op migratie de verschillen onoverbrugbaar waren en dat er dus ook een gezamenlijk besluit is genomen om het kabinet te ontbinden, zullen we maar zeggen, om de koning om het ontslag van het kabinet te vragen en alleen aan te blijven om de noodzakelijke zaken nog te doen. En een van die noodzakelijke zaken is dus alles om de situatie in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne, te helpen beëindigen. Hij benoemde een aantal successen, wat hij vond successen van het kabinet, dat ze iets hebben kunnen doen aan de pensioenen, aan de arbeidsmarkt, investeringen in het onderwijs. Een beetje een necrologie van een anderhalf jaar lang kabinet Rutte 4, de koopkracht. Maar ook een aantal zaken, urgente thema's noemde hij. Stikstof, landbouw en natuur, migratie, daar was hij weer, de woningmarkt. Waar, ondanks het feit dat die urgent zijn, die kwesties, ze toch een tijdje in de la moeten, omdat vanwege het demissionaire status van het kabinet er waarschijnlijk nu even niks aan gaat gebeuren. Nee, vond je dat niet opmerkelijk dat hij ook zijn successen noemde? Of is dat te doen gebruikelijk bij een val van het kabinet? Nou, ik kan me zo voorstellen dat ze natuurlijk niet alleen maar de ellende willen benoemen van de afgelopen anderhalf jaar. En eerlijk gezegd, het is ook zo dat het kabinet een aantal zaken wel degelijk heeft afgerond of voor elkaar gekregen waar al meerdere kabinetten mee worstelden. Ik noem inderdaad die pensioenkwestie en ook wat ze op het arbeidsmarkt probeerden te doen. En het feit dat er grote investeringen in de klimaatopgave zijn gedaan. Dus daar, ja, dat moet je ze nageven. Er zijn nog andere dingen die je kunt noemen. De excuses over het slavernijverleden, die zijn bijzonder goed gevallen. Natuurlijk eerst die van Rutte en daarna afgelopen week van de koning. Dat is ook iets waar meerdere kabinetten, waar al heel lang grote discussie over was. En die discussie is wel afgerond. Maar de meeste mensen zullen ze dit kabinet toch ook herinneren als een kabinet dat hele grote issues voor zich uitschoof. Dat het niet lukte om het stikstofprobleem adequaat op te lossen, omdat ze daar niet uitkwamen. De woningmarkt, die nog steeds ontzettend veel uitdagingen en moeilijkheden kent, waar dit kabinet ook niet direct een antwoord op had. En inderdaad, dat punt van migratie, waarvan de premier benadrukte, en dat vond ik wel opmerkelijk, dat het wat hem betreft gelijk stond aan de economische crisis van 2012. Toen hij met Diederik Samsom een kabinet van PvdA en VVD in elkaar sleutelde en een grote bezuinigingsoperatie uitrolde. Omdat de beide partijen dachten dat het nodig was, of vonden, moet ik zeggen, dat dat nodig was om de Nederlandse economie overeind te houden. En wat hem betreft is deze migratiekwestie dus van dezelfde orde groot. Ja, precies, dat vind ik toch opmerkelijk wat jij ook zei. Het zijn natuurlijk twee hele andere grootheden. En je kunt je ook niet, althans je kan me niet aan de indruk onttrekken als je dan zegt het is een te belangrijk dossier. Zou je ook niet kunnen zeggen het is een vehikel voor een ander hoger doel misschien? Nou ja, kijk, dat is de verdenking die de VVD de afgelopen weken op zich heeft heeft geladen. Namelijk het feit dat ze dat deden niet zozeer vanuit het belang van het onderwerp, maar uit belang van de VVD. Het is nu eenmaal zo dat migratie voor de VVD een heel groot en belangrijk onderwerp is. Het is ook zo dat de peilingen op dit moment uitwijzen dat als er verkiezingen zijn, dat de kans groot is dat Mark Rutte nog een keer de grootste van Nederland wordt en dus nog een keer premier van Nederland zou kunnen zijn. En dan wordt er niet eens gefluisterd, maar toch behoorlijk hard geroepen in Den Haag dat Mark Rutte dit heeft gedaan omdat hij nog een keer premier van Nederland wil worden. En hij ook wel weet dat hoe langer hij daarmee wacht, hoe groter de kans is dat iemand anders binnen de VVD wellicht hem naar de kroon zal steken. En dat hoor je ook terug in de woorden van Pieter Heerma. Niet dat hij die beschuldiging hardop uit, maar de fractievoorzitter van het CDA zei vanavond inderdaad, en wellicht kunnen we zo meteen zelf nog even naar hem luisteren, dat hij noemde de acties van de premier roekeloos, ja, inderdaad, en onverantwoord. Ja. Nou, dan kun je er toch wel van uitgaan dat ze bij het CDA denken dat Rutte niet heeft geopereerd in het belang van het land, maar in het belang van hemzelf. Daar wilde de premier dus niets van weten. Ik ga even doorpraten met Frank Kandel van Vluchtelingenwerk, de voorzitter, want het kabinet is natuurlijk gevallen over de asielmaatregelen, dus u zult er met zeer veel belangstelling sowieso de afgelopen dagen naar gekeken hebben welke kant dit uitging. Ja, die verschillen op het gebied van migratie, meneer Kandel, waren onoverkomelijk. Dat hoorden we net de premier zeggen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik vind het echt verschrikkelijk dat dit kabinet nu gevallen is op een dossier wat ze echt zouden moeten oplossen. Er zitten elke dag 20.000 mensen in tenten en hallen zonder daglicht te wachten, soms al meer dan een jaar, op een procedure waarvan ze geen idee hebben wanneer die begint. En dit is wat het kabinet had moeten oplossen. Daar hadden ze aan moeten werken. In plaats hadden ze het kunnen oplossen, wat u betreft? Ja, natuurlijk hadden ze het kunnen oplossen. Dat hadden ze kunnen oplossen door de spreidingswet snel aan te nemen en daar snel doorheen te gaan. Daar hebben ze bijna een jaar over gesproken en hij moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Het kabinet had dit kunnen oplossen. Nou is het dus vanavond gegaan over die, het is een heel naar woord in dit verband, eigenlijk stopknop, hè, voor gezinshereniging. Ja. Wat vond u van die oplossing? Nou, ik vind het echt immoreel dat je kunt bedenken dat kinderen in oorlogssituaties 2 jaar langer moeten wachten om daar weggehaald te worden. Dat betekent terwijl de bom om je oren vliegen, die in een schuilkader zit, niets te eten hebt, dat je dan, ach, omdat Nederland het even ingewikkeld heeft, moet je daar nog maar 2 jaar zitten. Ik vind dat niet uit te leggen. En wat denkt u nu? Want ja, dit is dus nu geknapt. Dit is ook geen oplossing. Wat gaat dit in de praktijk betekenen? Men is er dus niet uitgekomen. Ook de spreidingswet, noem het maar op. Het hele vraagstuk. En demissionair of niet, dit kabinet heeft de verantwoordelijkheid om een goede opvang te regelen voor de mensen die in dit land zijn. En ook goede procedures. En het is inderdaad doodzonde dat de spreidingswet nu niet verder zal worden behandeld. Want daar ga ik vanuit. En ik roep echt de Tweede Kamer, het Rijk en de gemeentes op om wel hun verantwoordelijkheid te nemen. En te zorgen dat die opvang geregeld wordt in de geest van de spreidingswet. Maar wat denkt u? Dus gaat het de komende maanden, is het nog bespreekbaar? Gaat het stil liggen? Komen er nieuwe maatregelen? Wat denkt u? Hoe ziet u dat? Nou, laat ik zeggen dat ik zie dat de gemeentes, het COA, op dit moment echt wel samen aan het zoeken zijn over hoe ze toch die opvang beter kunnen doen. Ik ga ervan uit dat zij niet zullen stoppen omdat het kabinet gevallen is. Dus ik hoop echt dat ze met volle kracht vooruit gaan om dat te regelen, waarvan ook de rechter heeft gezegd dat in dit land geregeld moet worden. Dank u wel. Frank Kandel, voorzitter van Vluchtelingenwerk. Lars Geerts, terug naar jou. We hebben net de premier gehoord, zijn verklaring. Heb je misschien al wat reacties of is het daar nog te vroeg voor? Nee, daar is nog te vroeg voor. We zijn op dit moment aan het wachten op Sigrid Kaag, vicepremier Sigrid Kaag, partijleider ook van D66. Er is aangekondigd dat zij na de persconferentie van Rutte ook iets zou zeggen. Nou, die persconferentie van Rutte die is nog steeds bezig. De premier is nog vragen aan het beantwoorden, maar wij horen dat ieder moment zij kan verschijnen. Ik hoop dat we dat live mee kunnen nemen. Wat we in ieder geval wel weten is dat er waarschijnlijk volgende week maandag al een Kamerdebat zal zijn. Normaal gesproken is dat geen Kamerdag, zoals wij dat dan noemen. Normaal gesproken zijn de Kamerdebatten altijd op dinsdag, woensdag en donderdag. Maar de Kamer is met reces en zal dus terug moeten komen van reces voor dit debat. Nou, dat zullen ze niet heel erg vervelend vinden. Want ik kan me zo voorstellen dat iedereen wel een zegje wil doen. En ook Rutte op de korrel wil nemen. Want hoewel hij zei in zijn persconferentie dat hij zichzelf niks verwijt, behalve dan een iets te stevige toon op een onderwerp dat hij ontzettend belangrijk vindt, kan ik mij zo voorstellen dat zijn coalitiepartners, CDA, D66 en de ChristenUnie, daar toch iets anders over denken en hem die maandag behoorlijk de maat wilde nemen, om nog maar niet te zwijgen van de oppositie op dit moment. Ik kijk even of Sigrid Kaag inderdaad al beschikbaar is. Dat is niet het geval. We hopen haar ieder moment te krijgen. Ja. Maar we hebben inmiddels al wel een reactie van Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA. Ja, in eerste instantie vooral dat dit zeer zonde is, dat het kabinet op deze manier tot val is gekomen. Dat is ook slecht voor het land. Er liggen tal van grote uitdagingen, opdrachten, als het gaat over de woningbouw, als het gaat over het migratiebeleid. En die komen allemaal niet dichterbij door de val van dit kabinet en door de conclusie dat er geen akkoord kon komen op migratie. Dat het daarop geklapt is, dat duurt het alleen maar langer voordat er asiel- en migratiemaatregelen liggen. Terwijl er ook een pakket lag wat al redelijk dicht bij elkaar kwam. Waarom kon daar niet gewoon mee akkoord gegaan worden door alle partijen? Nou kijk, er wordt al best lang gesproken over een pakket wat over alle vormen van migratie gaat. Arbeidsmigratie, asielmigratie studenten bijvoorbeeld. En er was op tal van onderwerpen, lagen de voorstellen, lagen de maatregelen, lagen zaken waar overeenstemming was om beleid te kunnen gaan voeren. En rondom asiel lagen de grootste en zwaarste vraagstukken over hoe je op termijn meer grip gaat krijgen op migratie. En ik blijf wel ook met het gevoel zitten dat het met de deadline die gesteld is, dat het nu klaar moest zijn, met de hardheid ook waarmee dat op de spits gedreven is, dat grenst aan roekeloze politiek. En dat vind ik echt zonde. Want ik denk dat hier, ik kan het niet bewijzen, ik weet niet, als het niet zo hard gespeeld was, of er wel een middenweg te vinden was geweest. Maar ik vind dat verantwoordelijke partijen in het midden de verantwoordelijkheid hebben moeten nemen om ook te zoeken naar die oplossingen op allerlei moeilijke dossiers. En het migratiedossier is een van de grootste, zwaarste dossiers. Maar ik heb hier wel een kater aan overgehouden. Dat zijn bijzonder harde woorden van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, die het heeft over roekeloze politiek, omdat één partij een deadline stelde op een uitkomst op de migratie. Het woord onverantwoordelijk viel ook nog eens een keer. Daaruit kun je wel merken dat het CDA hier totaal niet mee eens is wat er gebeurd is vandaag. De afgelopen week kon je eigenlijk al merken dat ze overvallen waren door het feit dat de VVD dit zo hard speelde. Aan het begin van de week konden ze zich eigenlijk niet voorstellen dat de VVD bereid was om het zo hard door te zetten. Maar blijkbaar hebben ze dat wel gedaan. Wij zijn hier in afwachting van de reactie, niet alleen van Sigrid Kaag van D66, maar ook Wopke Hoekstra van het CDA en Carola Schouten van de ChristenUnie worden verwacht. Dus alle drie de vicepremiers zullen, nadat we al hebben gehoord van premier Rutte, nog hun woordjes op doen. Ja. Nog even trouwens, wie we vanavond, als het gaat over de oppositie, helemaal niet gehoord hebben, is Pieter Omtzigt. Ja, nee, inderdaad, daar zaten wij op te wachten. En het is goed dat je zegt, want hij heeft inmiddels gereageerd via Twitter. Hij heeft laten weten dat hij binnen een aantal weken een besluit zal nemen over zijn eigen toekomst. En over de kabinetsval zegt hij dat het een mooie kans is voor een nieuwe start voor Nederland. Het kabinet was allang stuurloos, omdat het er niet in slaagde belangrijke vraagstukken op te lossen. En van een nieuwe bestuurscultuur kwam al helemaal niets terecht, waardoor vele dossiers zoals volkshuisvesting, bestaanszekerheid en de manier waarop wij onze voedselvoorziening vormgeven vastliepen. De frisse start is nodig om met draagvlak in de samenleving deze problemen echt op te lossen. Mm. En nu is dus de vraag die boven de markt hangt: wat gaat Pieter Omtzigt doen? Mm-hmm. Binnen een aantal weken gaan we het horen. Gaat hij een eigen partij beginnen? Gaat hij zich aansluiten bij een andere partij? We weten dat het een behoorlijke stemmentrekker is. Dus we zijn erg benieuwd of Omtzigt zich in het strijdtoneel met onder meer Caroline van der Plas en dus ook Mark Rutte zal wagen de komende tijd. Ja. Nog heel veel onzekerheden, inderdaad. Nou, we gaan straks misschien nog een paar dingen horen, inderdaad, van de mensen die vanavond aanwezig waren, de ministers, bij het overleg. Wat dus geklapt is om 8 uur, hoorden we dat vanavond. Dat het kabinet was gevallen. En dank je voor Lars Geerts voor nu, inderdaad. Later natuurlijk nog veel meer reacties. Ook in het oog op morgen, uiteraard. U heeft nu geluisterd naar een speciale uitzending van de NOS over de val van het kabinet Rutte 4. De verschillen op het gebied van migratie bleek waren te groot. Aldus de premier. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. En wat er hierna komt, is volgens Rutte het volgende. De eerste taak is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en verder alles te doen wat nodig is in het landsbelang. Dit besluit valt ons allemaal zwaar. En ik voeg daaraan toe, ook mij persoonlijk. Al dus premier Rutte vanavond in de verklaring. Dit was het voor nu. De extra uitzending zo meteen gaat met het oog op morgen natuurlijk verder, met daarin ook nog veel reacties, ook van de vicepremiers. Goedenavond. NPO Radio 1.